Radio 1. 3 uur, Casper Meijer met het NOS-journaal. In Japan worden 7 mensen vermist na de vermoedelijke crash van 2 marinehelikopters. Volgens het Japanse leger zijn de toestellen waarschijnlijk neergestort tijdens een nachtelijke oefening in de buurt van een vulkanische eilandengroep. 1 militair is in onbekende toestand uit het water gehaald, naar de andere wordt nog gezocht. Er zijn ook onderdelen gevonden van 1 van de 2 helikopters. De oorzaak van de vermoedelijke crash is nog onbekend. In Amsterdam is de Nacht tegen Seksueel Geweld bezig. Zo'n 500 deelnemers lopen een tocht van 20 kilometer door de hoofdstad om aandacht te vragen voor seksueel geweld tegen meisjes en vrouwen. Met het initiatief is ruim 100.000 euro opgehaald, liet organisator Plan International weten bij de start van de mars rond middernacht. Volgens de organisatie heeft wereldwijd 1 op de 3 vrouwen te maken met seksueel of fysiek geweld. In Venlo is gisterenmiddag een auto in een zinkgat gereden. Het gat van 4 bij 5 meter ontstond plotseling in het midden van de weg, waardoor de bestuurder van de auto niet meer kon uitwijken. Mogelijk is de sinkhole ontstaan door de vele regen van de laatste tijd. De 3 inzittenden raakten niet gewond, maar de auto is wel zwaar beschadigd. Uit protest tegen het geweld tegen treinpersoneel hebben om 10:30 afgelopen avond alle treinen in het land 3 minuten stilgestaan. Ook veel chauffeurs van bussen, trams en metro's sloten zich aan bij de protestactie van de NS. Aanleiding voor de actie is de mishandeling van een treinconductrice vorige week zaterdag. De vrouw werd van de trap gegooid, geslagen en geschopt. Ze brak daarbij haar arm. Een jongen van 15 is verdachte in de zaak. Het weer nog. Vannacht kan er een buitje vallen. Plaatselijk ook met natte sneeuw. De temperatuur daalt naar 1 graad of 3. Komende dag afgewisseld wolken en zon. En tussendoor ook wat buien bij 10 à 11 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Omroep Zwart. De nacht is zwart. Laura Sira van Sluis en Lara Lauwigi. Extra hard fietsen wanneer je langs een parkje komt. Doen alsof je een telefoongesprek voert, terwijl dat niet zo is. Met je sleutelbos in je hand lopen. Mannen die in groepjes op straat hangen vriendelijk gedag zeggen om maar niet nageroepen te worden. Ik heb het allemaal gedaan wanneer ik 's nachts of 's avonds alleen over straat ging. Het scannen van mijn omgeving in het donker is een vanzelfsprekend iets. De sleutelbos in mijn hand voel ik al bijna niet meer. Voor vrouwen, non-binaire personen en queer personen is de nacht altijd een onveilige plek. Maar die claimen we vannacht terug. Want terwijl jij nu aan het luisteren bent, zijn in Amsterdam, je hoorde het net al in het journaal, al een paar uur mensen aan het lopen om geld in te zamelen in de nacht tegen seksueel geweld. De komende 3 uur hoor je verschillende verhalen van mensen die meelopen en of zelf seksueel geweld mee hebben gemaakt. Want mijn lieve collega Nawasira van Sluis is aanwezig bij deze nacht. Ze zit dus niet bij mij in de studio, maar je hoort haar zometeen zeker wel. De nacht is zwart. Laura Sira van Sluis en Lara Lauwigi. Maar eerst verleggen we onze focus op andere misstanden. Want in Iran zijn het afgelopen jaar de hoogste aantal executies voltrokken in 8 jaar tijd. Amnesty International laat in een rapport weten dat er in 2023 zeker 853 mensen zijn geëxecuteerd. Ik praat hier verder over met woordvoerder van Amnesty International, Elke Kuiper. Goedenacht, Elke. Amnesty International is uitgesproken tegen de doodstraf om een aantal redenen. Welke zijn dat? Het is vooral dat de doodstraf onomkeerbaar is. Dus als die eenmaal is uitgevoerd, kun je het niet meer terugdraaien. En in het verleden is heel vaak gebleken in heel veel verschillende landen dat mensen onschuldig geëxecuteerd zijn. Dat is natuurlijk heel erg. Daarnaast wordt de doodstraf in heel veel landen ook opgelegd nadat mensen een oneerlijke rechtszaak hebben gehad. Dat is natuurlijk ook gruwelijk en totaal niet de bedoeling. En heel veel autoriteiten van landen denken dat de doodstraf een afschrikkende werking heeft op misdaad. En dat is ook uit wetenschappelijk onderzoek gebleken dat dat niet zo is. Nee, dat is inderdaad heel duidelijk waarom jullie dus tegen de doodstraf zijn. Nou is vorig jaar het hoogste aantal executies in 8 jaar tijd voltrokken in Iran. Wat houdt dat in? In 2023 zijn er tenminste 853 mensen geëxecuteerd in Iran. En dat zijn dan de aantallen die Amnesty International heeft kunnen bevestigen. Maar wij weten dat de werkelijke aantallen nog veel hoger zullen liggen. Dat zijn er totaal bijna 2 keer zoveel als het jaar ervoor. En die stijging heeft vooral te maken met het strengere drugsbeleid in Iran. Meer dan de helft van die executies van vorig jaar was namelijk voor drugsgerelateerde misdrijven. Tussen 2018 en 2020 was het drugsbeleid in Iran minder streng en waren er ook minder executies voor drugszaken. En dat had vooral te maken met het feit dat er heel veel kritiek vanuit andere landen was gekomen op de executies voor drugsgerelateerde misdrijven in Iran. Dus toen heeft Iran dat beleid wat minder streng gemaakt. Maar de nieuwe president van Iran, die wilde juist weer strenger optreden tegen drugshandel en drugsbezit, en die gebruikt daarvoor de doodstraf. Dus vandaar dat vanaf 2021 weer veel meer mensen de doodstraf hebben gekregen voor misdrijven die met drugs te maken hebben. Ja, duidelijk inderdaad. Iran is een land dat zich al jaren niet houdt aan het internationaal recht. Waarom zijn deze nieuwe cijfers dan extra zorgwekkend volgens jullie? De doodstraf- en executiecijfers van Iran van 2023 zijn extra zorgwekkend, vooral omdat meer dan de helft van de mensen die toen zijn geëxecuteerd werden opgehangen vanwege drugsgerelateerde misdrijven. Nu is Amnesty International altijd en overal sowieso tegen de doodstraf, maar volgens het internationale recht mag de doodstraf dus wel. Maar dan alleen bij wat ze de meest ernstige misdrijven noemen. In de praktijk is dat moord. De doodstraf mag dus niet voor dingen zoals drugshandel of drugsbezit, wat in Iran dus wel gebeurt. Ook hebben de meeste mensen in Iran die de doodstraf krijgen vaak geen eerlijke rechtszaak gehad. Ze hadden bijvoorbeeld geen advocaat of ze werden gemarteld en hebben daardoor bekentenissen afgelegd. En wat in Iran ook gebeurt is dat de doodstraf wordt opgelegd voor minderjarigen, dus mensen die nog onder de 18 jaar zijn. En dat mag volgens internationaal recht ook niet. In 2023 werd Ghamedreza Azari bijvoorbeeld geëxecuteerd. En die was 17 jaar toen hij werd opgehangen. Hij werd opgepakt toen hij 16 jaar nog was. En zijn executie vond in het openbaar plaats. Nou, dat zijn dus allemaal dingen die de cijfers rondom executies in Iran extra zorgwekkend maken. Ja, heeft de dood van Mahsa Amini en de protesten die hierop volgden nog iets te maken met deze gestegen cijfers, Elke? Na de dood van Jina Mahsa Amini braken grootschalige protesten uit in heel Iran. We hebben dat toen allemaal kunnen zien, ook op social media en op televisie. Tienduizenden mensen gingen de straat op in allerlei steden in Iran. En de autoriteiten van Iran grepen keihard in. En heel veel demonstranten zijn toen opgepakt, gemarteld, gevangen gezet en soms ook ter dood veroordeeld. In 2023 werden tenminste 7 mensen opgehangen, en dan gewoon omdat ze hadden meegedaan aan demonstraties. Het blijven huiveringwekkende berichten. Dank je wel voor deze toelichting op de cijfers, woordvoerder van Amnesty International, Elke Kuiper. We gaan door naar muziek, want Ray heeft het nummer Ice Cream Man geschreven naar aanleiding van haar eigen ervaring met seksueel geweld. Dus vandaar dat hij deze nacht zeker niet kan ontbreken. This producer hit me up on a DM. He told me, hey, I really like what you are doing. He told me, come on to the studio, let's cook it. He told me, come to catch a vibe and make some music. But when I got there, should've heard what he was saying. Trying to touch me, trying to fuck me, I'm not playing. I should've left that place as soon as I walked in it. How goddamn dare you do that to me, really? Coming like the ice cream man. Till I felt his ice cold hands. And how I paid the price now. Damn, goddamn, goddamn. Everything you did, it left me in a ruin. And no, I didn't say a word, I guess that proves it. I'm a woman. Oh, yes. Cause I'm a woman. I'm a very fucking brave, strong woman. And I'll be dead. Woman, a very fucking strong woman. and I was seven. Was 21, was 17, and was 11. It took a while to understand what my consent means. If I was ruthless, they'd be in the penitentiary. But all the stress of being honest wouldn't help me. I pushed it down, but it was living in me rent free. And then I fell into some things that weren't healthy. A place where no one heard me, asking them to help me. Till I felt his ice cold hands, and how I pay the price now. Damn, everything you did, it left me in a ruin. And though I didn't say a word, I guess that proves it. I'm a woman. Cause I'm a woman. I'm a very fucking brave, strong woman. And I'll be damned if I let a man ruin how I walk, how I talk, how I do it. Man, I've been broken for a moment, I've been doing it. It's even harder to be brave alone. I was a girl, now I'm grown, I'm a woman. Very fucking strong woman. I wish I could say how I feel, how I felt, and explain why I'm silently blaming myself. Cause I put on these faces pretending I'm fine. Then I go to the bathroom and I press rewind in my head. Always going round and round in my head. Your fingerprint stuck a stain on my skin. You made me frame myself for your sin. You pathetic dead excuse of a man. En zo is het maar net. I'm a very brave, strong woman, zingt Ray. Even een huishoudelijke mededeling voor de mensen die graag in de nacht ook meekijken met de webcam. Die doet het helaas niet deze nacht. Dus ik krijg berichtjes binnen van zet de webcam aan. Dat zou ik heel graag willen, maar hij doet het niet. Dus ja, het is gelukkig radio. Dus je moet het echt alleen met mijn stem doen deze nacht. Dat dus even terzijde. In Amsterdam loopt de hele nacht mijn lieve collega Nevasira van Sluis mee met de Nacht tegen Seksueel Geweld, die dit jaar voor de tweede keer georganiseerd wordt door Plan International. Hey Nevasira, jullie lopen deze nacht 20 kilometer. Hoe gaat het met je voeten? Hey Lara, ja, het gaat nog goed. Het is wel heel koud en soms een beetje regen tussendoor. Maar het is wel een hele fijne sfeer. En eigenlijk ook, ja, ondanks het toch beladen thema, wel ook gezellig en inspirerend om hierbij te zijn. Ja, ja, want we gaan jou deze nacht meerdere keren horen. Jij hebt een hele hoop mensen gesproken. Die horen wij deze nacht voorbij komen. Ik zei net al, het wordt nu voor de tweede keer georganiseerd, deze Nacht tegen Seksueel Geweld. Kan je misschien nog een keer vertellen waarom het zo belangrijk is dat die nacht er is? Ja, het wordt inderdaad voor de tweede keer georganiseerd. Vorig jaar was het in Rotterdam en dit jaar in Amsterdam. En het is nog steeds zo dat 1 op de 3 vrouwen te maken krijgt met seksueel geweld wereldwijd. Dus ook hier in Nederland. En dat 80% van de vrouwen en meisjes en ook veel van de mannen en non-binaire en transpersonen te maken heeft met straatintimidatie. Dus eigenlijk zich onveilig voelen op straat omdat er op geen goede manieren naar hun wordt geroepen of gefloten of andere intimidatie is. En dit is eigenlijk een statement van Plan International van: wij nemen de nacht terug, we schijnen licht eigenlijk in het donker en we laten ons niet intimideren en zorgen dat we ook de boodschap uitdragen dat het niet normaal is dat je je als voornamelijk vrouw onveilig voelt om over straat te gaan, zeker als het donker is. Ik weet niet, Lara, jij kent misschien ook wel dat je soms ergens loopt en dat je denkt van, oh, ik kijk even goed om me heen, of zeker, sleutels in je handen hebt, omdat je denkt van, er loopt toch een beetje iemand in mijn ooghoek dat niet fijn voelt. En we leren dat eigenlijk dat normaal gevonden moet worden. Maar dat is niet normaal. Dus dit is echt ook een statement daarin. Naast ook het seksueel geweld. Ook dat iedereen zich veilig moet voelen op straat. Ja, ja. En jullie lopen dus deze nacht 20 kilometer door de stad. Hoe is dat om zo in dat nachtelijke uur door die stad heen te lopen met elkaar? Ja, wel heel bijzonder. Het is ook heel mooi. Vorig jaar waren er rond de 400 deelnemers. En dit jaar zijn het er al bijna rond de 500. En het is, iedereen draagt hesjes met lichtjes erop. En eigenlijk een hele stoet door zowel het centrum van Amsterdam. En we lopen nu in het Vondelpark. Voor degene die Amsterdam een beetje kent. Dus wat rustigere omgeving. Mm-hmm. En je ziet ook dat iedereen met elkaar het gesprek aangaat. Er zijn ook mensen die een soort van buddies zijn. Dus mensen die alleen meelopen, die bij hen kunnen aansluiten. En dat mensen echt al heel snel eigenlijk de connectie met elkaar opzoeken. En het wordt natuurlijk steeds ook later, dus rustige stukken. En het is toch ook wel mooi om dat zo soort magisch dat met elkaar te delen. Ja, ja. Dus de sfeer is over het algemeen goed. Ook al is het een heel beladen onderwerp, wat jij net al zei, waarom er gelopen wordt. Wat voor soort mensen lopen er mee? Nou, mensen die echt zelf iets hebben ervaren in seksueel geweld. Mensen die dat hebben in hun naaste omgeving, vrienden of familie. Lopen ook hulpverleners mee, politie. Of mensen die gewoon hart hebben voor de zaak. Of zich ook kunnen vinden in het statement dat iedereen zich veilig moet kunnen voelen. Ja. Dus echt heel, heel verschillend. Ja, nou mooi om te horen zoveel mensen erop af zijn gekomen en zoveel verschillende soorten mensen dus ook meelopen. Eerder deze avond was jij ook bij de opening van de Nacht tegen Seksueel Geweld. En jij hebt wat audio die je graag wilde laten horen. Ja, dit is het begin van de nacht. We gaan we even naar luisteren. Dat we gaan onthullen wat jullie allemaal samen opgehaald hebben. We hoorden al een klein beetje dat het wel een heel goed bedrag was en beter was dan vorig jaar. Vorig jaar was al ontzettend indrukwekkend, vond ik. Ja, ben je zover? Gewand. Ik zal jullie vertellen, wij zaten echt met het team gewoon de hele tijd elkaar te appen vandaag. En dan weer te refreshen en dan weer opnieuw te appen. En op een gegeven moment om 6:00 appte een van mijn collega's: we zijn over de 100.000! Nou, dat zal wel een wat ik al zei, dat moment om 6:00, dat was echt een soort, de appgroep barstte uit elkaar. Maar dit is echt zo ontzettend fijn, ook voor onze collega's in landen waar ze niet zoveel geld kunnen op, maar ook voor mijn collega's in Oeganda, die met een habbekrats proberen de straten van Kampala veiliger te maken. En het is ook zo'n, ik vind het bedrag mooi, maar ik vind hoeveel mensen hier vanavond zijn, hoeveel deelnemen, ook zo gaaf. Dit is echt het begin van de beweging. Dit is echt tot hier en niet verder. Nou, precies wat je zei. En ik herken ook zo wat je zei over de jongens. Ook de jongens die bondgenoot willen zijn. Ook iedereen die hier maar bijgedragen heeft. Super, super dankjewel. En tot volgend jaar. Ja, wat een mooi fragment, Nawasira. Ja, en dus meer dan 100.000 euro opgehaald. Ja, een heel mooi bedrag. Ja, heel mooi bedrag. En meteen eigenlijk na de onthulling sprak ik ook met Garance Reus Deelder. Zij is directeur van Plan International. En haar vroeg ik ook nog wat inhoudelijke dingen, wat Plan International doet en waarom het dus ook nodig is. Daar gaan we naar luisteren. Nawasira, dank je wel voor nu. En we horen jou later in deze uitzending weer. Loop ze nog. Yes, tot later, Lara. Doei, doei. Succes. Doeg. Hi Garance, fijn je te spreken. We staan hier bij de tweede editie van de Nacht tegen Seksueel Geweld. Er is net een heel groot, mooi bedrag opgehaald. Waarom is het nog steeds nodig om zo'n nacht te organiseren? Ja, het afschuwelijke feit is dat 1/3 van de vrouwen wereldwijd op enig moment in haar leven te maken zou hebben met seksueel geweld of fysiek geweld. Dus dat geeft al de noodzaak aan. Dat is echt schrikbarend veel, wat mij betreft. En gaat het dan voornamelijk om vrouwen of hebben mannen of bijvoorbeeld transgenders daar ook, transpersonen daar ook last van? Ja, we merken dat iedereen die op een of andere manier tot een minderheid behoort op een moment in zijn of haar leven last van kan hebben. Wij hebben vooral onderzoek gedaan naar geweld tegen vrouwen. Ook het afgelopen jaar weer. Hoe reageren jongens en mannen op vrouwen en meisjes op straat? En dat zijn echt ook weer schrikbarende cijfers. Maar het kan iedereen overkomen. Het is een wereldwijd probleem. Dus of je nou in de stad woont of in een vluchtelingenkamp in Zuid-Soedan. Elke vrouw heeft op een of andere manier in haar leven bijna elke vrouw ermee te maken. En iedereen die zich op een of andere manier onveilig voelt, daarvoor doen we deze avond. Ja, heel goed en heel nodig, lijkt mij. Begin deze maand kwam er ook een onderzoek van jullie uit, waaruit blijkt dat veel jonge mannen tussen de 16 en 25 eigenlijk seksuele straatintimidatie bij vrouwen niet herkennen of er niet iets aan doen. Kan je dat toelichten? Ja, dat is echt heel interessant onderzoek. Omdat jongens en mannen gewoon niet doorhebben wat ze doen. De helft van de jonge mannen zegt, ja, ik heb straatintimidatie gezien. Driekwart doet vervolgens niks. Maar 80% van de meisjes en vrouwen heeft het meegemaakt. Dus daar zit een groot gat tussen in die cijfers. En dat heeft ermee te maken dat jongens en mannen vaak denken, ach, het is niet zo erg wat ik doe of wat ik zie. Nazissen, fluiten op straat, opmerkingen maken over kleding, zeggen dat dat truitje zo lekker strak zit. Jongens ervaren dat vaak niet als intimiderend, terwijl meisjes dat natuurlijk wel degelijk zo ervaren. Ja. En welke rol voor de maatschappij is daar toegelegd? Eigenlijk, welke verantwoordelijkheid draagt de maatschappij voor dit probleem? Ja, nou, volgens mij hebben we allemaal de verantwoordelijkheid om bondgenoten te zijn van degene die dit overkomt. He, lang niet alle jongens en mannen doen eraan mee. Maar er staan dus heel veel erbij te kijken. En volgens mij moeten we ook als maatschappij zeggen, dit is niet normaal. Dit mogen we nooit normaliseren. En dat is ook eigenlijk wat we met deze nacht doen. We zetten gewoon een soort streep in het zand. Tot hier en niet verder. Wij claimen de nacht in wezen terug. Ja, mooi. En ik voel nu al ook een sterke verbondenheid bij iedereen die meeloopt. Ja, het is echt een mooie, bijzondere sfeer ook om dat met z'n allen zo te doen. In de nacht in Amsterdam dit keer. Ja, ik heb ook diep respect, want ik weet dat er veel vrouwen en meisjes vannacht meelopen die zelf echt heel nare dingen hebben meegemaakt. En juist voor die vrouwen zijn we hier vanavond. Ja, die gaan we zo ook een paar spreken. Dus dat is ook mooi dat je dat zegt. Er is net een groot bedrag opgehaald. Wat gebeurt er met dit bedrag? Wat kan Plan International tegen eigenlijk die straatintimidatie en seksueel geweld doen? Ja, Plan International heeft in een groot aantal landen ter wereld een Safer Cities programma, dus een veilige stedenprogramma. En daarin geven we voorlichting aan meisjes en vrouwen wat ze kunnen doen. Maar vooral ook betrekken we de jongens en de mannen. Want wat ik al leerde uit het onderzoek, mannen weten vaak niet wat ze moeten doen. En we snappen vaak ook niet hoe intimiderend gedrag kan zijn. Dus we geven trainingen om meisjes en vrouwen weerbaar te maken. Maar vooral ook om de jongens erbij te betrekken. Zodat zij opkomen, echt bondgenoot zijn voor jongens of voor meisjes en vrouwen. Ja. Mooi en erg nodig. En dan als laatste nog, wat hoop je te bereiken nog met deze nacht, behalve zo'n geldbedrag? Wat hoop je eruit te halen? Ja, ik ben ontzettend blij met de aandacht die we de afgelopen week gekregen hebben. En dat is echt van de regeringscommissaris tegen grensoverschrijdend gedrag, Mariette Hamer, zo'n interview dat wij nu aan het doen zijn. Alle aandacht van onze ambassadeurs, alle aandacht in de media die er is voor dit hele grote probleem. Dat is echt ontzettend fantastisch. Ja. Dankjewel, Karans. En een mooie nacht nog. Dankjewel. De nacht is zwart. Laura Sira van Sluis en Lara Lauwigi. Cindy is politieagent in Amsterdam. En voorheen was ze op straat te vinden, reed ze naar spoedmeldingen. Maar tegenwoordig is ze netwerkagent. Hiervoor gaat ze langs bij tal van verschillende bevolkingsgroepen en netwerken. Ook is ze boegbeeld seksuele intimidatie en fungeert ze als contactpersoon daarvoor, moet ik zeggen. Deze nacht neemt Cindy deel aan de nacht tegen seksueel geweld en ze hangt bij ons aan de lijn. Goedenacht, Cindy. Hoi, goeienacht. De nacht tegen seksueel geweld is al eventjes bezig. We hoorden net ook al onze collega Sira van Sluis, die bij jullie in die nacht ook meeloopt. Hoe beleef jij deze nacht tot zover? Ja, tot zover. Het gaat echt super vlot. Ik heb vorig jaar meegelopen in Rotterdam. En voor mijn gevoel was dat echt, waren we wat langer onderweg. Ik liep toen privé mee en dit jaar in uniform niet. die 20 kilometer, maar ik stop bij alle rustpunten. En ik rijd net eigenlijk weg bij het tweede rustpunt. Oké, okay. En hoe zou je de sfeer willen omschrijven? Het is gemoedelijk. Tot nu toe heb ik ook geen gekke dingen gehoord. Ik hoorde juist van mensen van, hey, het is heel rustig op straat. Ook in vergelijking met Rotterdam vorig jaar. Mm-hmm. Toen maakten we echt serieus op straat gewoon geweld mee. Ik moest zelf mijn collega's toen ook bellen. Oh, wat heftig. Omdat een vrouw op straat fysiek meer mondeling geweld meemaakte. Dus mijn collega's hebben moeten komen. Maar hier tot nu toe is het rustig. Ja. Ik heb net wel iemand moeten helpen wiens telefoon gestolen was. Maar dat is nu opgelost. Dat was geen deelnemer, hoor. Maar ja, je bent toch in Amsterdam als politie in uniform. Ja. Dus, dat werk gaat gewoon door natuurlijk. Het werk gaat ook gewoon door. Ja, dus ja. Ondanks dat ik niet die 112 meldingen rij, ben ik nog wel steeds inzetbaar en gekleed in uniform. En moet ik ook aan de bak als iemand hulp nodig heeft. Zeg maar. Ja. Nee, nou, maar hartstikke goed. Daarom ben je ook agent natuurlijk. Om die eerste hulp te verlenen. Ja, heel belangrijk. Ja. Nou ben jij, ik zei het net al, boegbeeld seksuele intimidatie. En je fungeert als contactpersoon daarvoor bij de politie. Kan je vertellen wat dat precies inhoudt? Als boegbeeld, dat is geen functie, geen volledige functie, want mijn functie is netwerkagent, maar het is meer een rol die je erbij doet naast je werk. Er zijn ook meerdere boegbeelden op meerdere thema's en eigenlijk vertel je het verhaal van de politie. Alleen zie ik het ook als een soort van wisselwerking, want ik vertel niet alleen het verhaal van de politie, maar ik hoor ook wat er speelt in de samenleving van de mensen zelf. En dat verhaal breng ik juist ook weer terug bij de politie, om ook mijn collega's ook bewust te maken van wat er speelt. En ja, ik geloof dat er altijd winst is te behalen op dit thema. Dus ja, we zijn op die manier gewoon allebei betrokken. Ja, ja. En heb jij dan veel meldingen gekregen van seksueel geweld in de tijd dat je nog op straat werkte, dat het je daardoor heeft aangegrepen? Ik heb in mijn loopbaan wel meldingen meegemaakt inderdaad van seksueel geweld. En ik kan me nog heel goed herinneren, ik was net bij de politie. 18 jaar was ik toen ik begonnen was. Surveillant, ook niet officieel op de 112 meldingen. Maar dat ik werd ingezet voor een gesprek met een jong meisje. Daar was nog niet van bekend wat ze had meegemaakt. En dat was het juist. Ze wilde niet praten of ze durfde niet te praten. Mm-hmm. En in dat gesprek heb ik dingen los weten te krijgen. Dat ze ook vertelde dat ze als kind seksueel misbruikt was. Maar ze zat ook in een slachtoffer van een mensenhandelaar, noem ik het even. Ook wel loverboy genoemd. Mm-hmm. En daar ontdekte ik eigenlijk van, hey, volgens mij is dit wat ik moet doen. Want blijkbaar zei ik de juiste dingen en voelde ik een connectie met haar, dat zij dus ook durfde te praten. Dus, hè, en daarom zeg ik ook altijd van die angst, schaamte, schuldgevoel. Het is een bepaalde drempel die wij moeten verlagen met z'n allen. Juist zodat mensen, slachtoffers, overlevers durven te praten. Ja, juist omdat er zoveel mensen slachtoffer zijn, hè? Ja, zeker. En daarnaast is mijn boodschap juist ook altijd van naar die omgeving. Want we vertellen heel veel altijd aan slachtoffers en overlevers van wat je kan doen. En dat je de politie kan bellen, Centrum Seksueel Geweld, daar kun je heen voor hulp. Mm-hmm. Maar what about de omgeving? Want die is het grootst. Dus ook als je op straat te maken hebt met straatintimidatie, seksuele straatintimidatie. Als omstander kan je gewoon heel veel doen. We hebben allemaal een iPhone of een Samsung tegenwoordig. We filmen altijd van alles. Oh, sorry hoor, een hobbel. Ja, dat geeft niet. Ja, we maken selfies bij het leven. Ja, dus je kan ook, als je iets ziet op straat, kan je ook filmen en roep iemand anders erbij om zo iemand te helpen die dat meemaakt op straat. Want we weten dat bij seksuele misdrijven het bewijzen heel moeilijk is. Mm-hmm. En dan heb je juist aan dat soort type bewijs, dat het wordt vastgelegd op beeld. Of, snap je wat ik bedoel? Ja, want anders zeker. Is het een 1-op-1 verhaal. Als je zo een slachtoffer naar het politiebureau stuurt voor een aangifte. En stel dat je de dader dan ook aanhoudt, dan zegt hij van ja, maar dat heb ik niet gedaan. En dan? Ja, dan is het ene woord tegen het andere woord. Ja, precies. Ja, en ik kan me ook voorstellen, ik vind het heel goed dat je dit gelijk aangeeft, zodat mensen weten inderdaad wat ze kunnen doen. Maar ik kan me ook voorstellen dat als jij zoiets ziet gebeuren op straat, dat je ook bang bent dat je dan zelf betrokken wordt in dat geweld. Dat kan ik me heel goed voorstellen. En dat is vaak ook de angst van mensen. Hè? Ja. Want je hoort dat ook wel eens, dat juist omstanders dan ja, geweld meemaken. En daarom is mijn advies ook altijd sowieso 112 bellen. Want ook dat, hè, soms denken mensen van, oh, het is niet erg genoeg voor 112. Mm-hmm. Maar zodra je bedreigd voelt, angstig voelt, kan je 112 bellen. En vraag altijd ook andere omstanders om te helpen, om dat samen te doen. Snap je? Zodat je er niet alleen voor staat. Ja. En dat vooral het slachtoffer niet alleen staat. Ja, mooi. Goed dat je dat zegt. Wat is dan jouw persoonlijke motivatie om je met dit thema seksuele intimidatie bezig te houden? Nou, ik heb zelf eigenlijk als kind een gevoel ontwikkeld, als jong meisje, van dat ik me graag wil inzetten voor de meest kwetsbare mensen in de samenleving. En dat gaat om allerlei soorten problematiek. En vooral juist als je het hebt over kinderen, vrouwen, maar mensen ook met andere genderidentiteiten uit de LHBTIQ+ gemeenschap. Dat zijn de meest kwetsbare. En ik kom zelf uit een omgeving die je als kwetsbaar kan noemen. Hè? Heel veel mensen met een lage sociale status, je weet het wel, minder kansen. Ook zelf getuige geweest van hoe de politie het juist niet handig deed. Mm-hmm. En het is niet direct mijn motivatie geweest om bij de politie te gaan. Dat had meer om financiële redenen te maken, want mijn moeder stond er altijd alleen voor. En ik wilde gewoon werken en leren. Yeah. Maar bij de politie zag ik wel van, hey, ik heb mijn roeping gevonden. Want ik moet er juist zijn voor deze mensen. Oh, iemand zwaait bij het raam. Zo zie ik, ben in Amsterdam Centrum en mensen hebben vragen. Ja, dus dat en mijn motivatie. Ja, weet je, ik zou echt een uniek geval zijn als ik zelf geen vorm van seksueel geweld of seksueel grensoverschrijdend gedrag heb meegemaakt. Dat is ook een motivatie. Maar de grootste, dat is echt dat gevoel van, hè, onrecht naar bepaalde groepen, ongelijkwaardigheid. Ja. En in het uniform zeg ik altijd, het gaat niet om mij. Ik heb juist dat uniform aan om er voor anderen te zijn. En ik denk vanuit mijn positie en mijn achtergrond, dan moet ik daar gebruik van maken. Toch? Zeker, ja. Ik vind het heel goed dat je er zo in staat. En ook hebt gezien dat het niet goed gaat en dus juist wil bijdragen aan verandering. Ja, precies, dat. Ja. En geloof me, ik kan het echt niet alleen. Je hebt echt elkaar nodig, die maatschappij. Want ik hoor ook heel vaak, hè, van de politie doet het niet goed of de politie moet dit. En natuurlijk, hè, wij doen het ook niet altijd goed. Alleen is het wel zo'n groot probleem maatschappelijk, wereldwijd, Europees, dat je dit niet alleen kan. Ja. Dus er is echt veel meer te doen met z'n allen. Ja, ja. En ik denk dat de nacht tegen seksueel geweld dus nu heel belangrijk is om daar aandacht voor te vragen. Wat hoop je dat er met deze aandacht bereikt gaat worden? Nou, ik hoop vooral dat we volgend jaar ook veel meer mensen hebben, hoor. Want we hebben nu 500 mensen ongeveer die meelopen. Mm-hmm. En ik heb heel veel verhalen gehoord, ook van deelnemers, mensen die zelf ervaring hebben. En dat valt me ook altijd op, dat je mensen spreekt die zelf een ervaring hebben. En ik hoor niet de allies, snap je? Dus de omgeving. Nee, de medestanders, de mensen die deze mensen willen ondersteunen. Ja. Ja, precies. Dus ik hoop echt dat deze nacht ook die mensen bereikt. En dat we volgend jaar gewoon als één unity gewoon gezamenlijk staan voor dit grote probleem. Ja, en stel dat het dan niet weer in Amsterdam gehouden wordt, loop je dan alsnog mee, Cindy? Nou, waarschijnlijk wel. Want ik wilde eigenlijk meelopen, hoor, in privé. Maar ik dacht juist, nu het in Amsterdam is en ik werk in Amsterdam, wil ik juist ook laten zien dat de politie hier in Amsterdam dit ook een belangrijk thema vindt. Dus je moet je gezicht gewoon laten zien. En ja. Vandaar, anders had ik zelf meegelopen. Vorig jaar in Rotterdam en volgend jaar, ik weet niet waar het is, maar de kans is groot. Je bent erbij, super. Dankjewel voor je goede werk en voor je bijdrage aan deze uitzending en je verhaal, politieagent Cindy de Koning. Mooie nacht nog gewenst en ik hoop dat je een rustige nacht qua meldingen hebt. Ja, er is nu iemands ruit is ingeslagen, dus ik moet ook uitstappen. Mijn collega die is al gegaan, de dader is al weg, hoor, maar ik moet toch wel even gaan helpen. Zo zie je, Amsterdam Centrum. Ga jij doen waar je goed in bent. Ik wens je een fijne nacht. Dank je wel, hetzelfde. Doei, doei. Doei. Ja. Toxic people get removed from where I'm staying. Trust me, you can leave with that same energy you came with. I pen a psychedelic injected. They pop pills just to get to where my spirit naturally is. Pardon the kid. It's a black don't crack. My complexion is iridescent. The student might be the one to school you on many lessons. You ain't seen the type of shit that I have. When you man have your daughters, you'll see how important I am. No capping any scriptures if I'm lying. I'm dying. I might serenade myself. Sweet melodies hitting like a ton of bricks. You followed the fashion me while I was on some other shit. On some distant lover shit. Heating up the oven quick. Seeing what we're doing over here will have you jumping shit. Right now, this ain't music one overlooks. So in doing that, you must be as dumb as you look. Funny, I find it funny, our relationship with money. We already mentally spent the damn check. That's what happens when you don't know when you get the bag next. Yeah, I hear you. Look, don't get too attached to the version that you're seeing. Cause friends come and go like the change in the seasons. The showing that's my nigga is forever all love. Cause we don't diss each other even when we disagreeing. I'm ready to become all I believe in. The devil can't illuminate my being. When God is omnipresent, overseeing. I'm taking notes from every book I'm reading. I didn't know the word no can be so freeing. Respectfully, you ain't got a check for me. Only I know how I feel and what's best for me. Eventually they'll get that I'm here as a vessel. So playing with God and your destiny. I am everything they never was, never meant to be. I'm a queen in my city, got royal light tendencies walking in my light. My shadow is protecting me, never moving sideways. I done the shit my way, and I say. Je hoorde Little Sims met Sideways hier bij De Nacht is Zwart op NPO Radio 1. We hebben deze nacht aandacht voor de nacht tegen seksueel geweld. Je hoorde voor deze plaat ook al politieagent Cindy de Koning, die vertelde over haar werk en waarom zij meedoet aan deze nacht. En eerder in deze uitzending hoorde je natuurlijk mijn radio-wederhelft, Nawasira van Sluis, die op dit moment niet bij mij in de studio zit, maar meeloopt in diezelfde nacht tegen seksueel geweld. Hi Nawasira, hoe is het daar en met wie ben je op dit moment? Hi Lara. Nou, we zijn inmiddels al even een tijdje aan het lopen. En ik loop naast Hansje en die heeft een heel mooi team meegenomen. Hansje, met wie loop jij deze nacht tegen seksueel geweld? Ja, ik loop met het team en ik hou altijd alle letters door elkaar. Maar als je de nacht tegen seksueel geweld hebt, alle voorletters eigenlijk van het woord, dat is ons team. En dan 2024. En ik loop hier met Frank Jongeotter. En zijn vrouw Francisca Jonge-Otter en hun zoon Marius Jonge-Otter. En ik loop zelf met mijn man Daan van Dam en mijn zoon Max van Dam. En wat is jouw motivatie om deze nacht mee te lopen? Mijn motivatie bestaat uit een heleboel kleine stukjes die eigenlijk een groot geheel vormen. Ik heb het zelf meegemaakt, maar ik wil het ook niet doorgeven aan mijn kinderen. Ik heb een dochter van 15 en die begint nu zo'n beetje in het tijd te komen dat je uitgaat, dat je over straat gaat. En ja, je gaat toch anders met je dochter om als dat je met je zoons omgaat. En dat wil ik gewoon niet. Ik wil gewoon dat zij zich net zo veilig voelt als mijn zoons. En je zegt zelf, je hebt het zelf meegemaakt. Ja. Hoe zorg je ervoor dat je dat zorgt dat je kinderen daar in een veilige omgeving opgroeien en dat niet zelf meemaken? Eigenlijk door er heel open over te zijn. Op het moment dat je er heel open over bent, heb ik gemerkt dat er in ieder geval geen vraagtekens zijn. Waarom doet mama raar? Of waarom doet ze nou moeilijk? Waarom zit ze nou een beetje op haar huid? Of waarom gaat ze nou een beetje boos doen over dingen? Juist, zeg maar, open gesprek daarin te hebben is denk ik juist de manier om er beter mee om te gaan. Ja. Vooral zorgen dat er geen geheimen zijn. Ja, wat goed en knap om er zo mee om te gaan. Wat heeft jouw eigen ervaring met seksueel geweld voor invloed gehad op jouw eigen leven? Eigenlijk heel veel. Het zorgt ervoor dat je eigenlijk, ik sta eigenlijk nog steeds 24 uur per dag aan. Dus ik slaap daardoor slechter. Ik heb ook nog echt wel beelden van situaties. En die herhalen zich dan heel vaak op een dag. Dus dat zijn herbelevingen dan? Ja, echt. Ja, door triggers die er gewoon zijn. En dat kan een aanraking zijn of een blik of een onveilige situatie. En dan gaat bij mij het riedeltje af. Dus Ja, het heeft zo'n ontzettende impact. Want je bent gewoon eigenlijk een stukje jezelf kwijt. Yeah. Je hebt, zeg maar, je lichaam is je ook afgenomen. Dus ja, het is best wel heel heftig, vind ik. Dan lijkt me het ook heel uitdagend om hier zo midden in de nacht in de drukke Amsterdam te lopen. Ja, dat is het zeker. Omdat je heel veel prikkels om je heen hebt. En je wil eigenlijk natuurlijk die prikkels helemaal niet hebben. Dus daar vlucht je altijd een beetje voor weg. Maar ik vind wel, en dat is echt een weg die ik heb gevonden, als je iedere keer jezelf remt en de dingen niet aangaat, dan maak je wereld alleen nog maar kleiner. Dus ik doe dit soort dingen juist bewust, om er ook heel bewust mee bezig te zijn. En hoe meer je je verhaal vertelt, hoe meer je met het verhaal bezig bent, hoe meer het ook een plek kan krijgen. En hoe, wat voor hulp krijg je hierbij om er ja, voor jezelf ook beter mee om te kunnen gaan? Op dit moment eigenlijk even geen hulp. Ik ben eigenlijk mijn eigen hulp. Of ja, vrienden die in mijn omgeving zijn, die naar me willen luisteren. Of ja, maar op dit moment de hulpverleners daar, dat is eigenlijk een beetje een soort van, zoals ze dat dan noemen, uitbehandeld. En wat betekent uitbehandeld? Dat ze niks meer voor je kunnen doen? Ja, het betekent dat de programma's die ze hebben voor mij niet meer toegankelijk zijn. Omdat ik of al de hoogste programma's heb gedaan, of dat ze niet goed genoeg zijn voor wat ik als problematiek heb. En dan noemen ze dat uitbehandeld. En als ik het dan even goed begrijp, is dat de hulpverlening eigenlijk zegt, jouw problematiek is zodanig heftig dat wij jou met de programma's die er bestaan dus niet kunnen helpen. Nee, je bent letterlijk te complex. En wat doet dat met jou? Ja, dat maakt mij, zeg maar, best wel eigenlijk een soort van strijdvaardig ook. Want ik snap het niet. Ik snap het helemaal niet. Want ik voel dat er wel nog mogelijkheden zijn. En er wordt dan gewoon gezegd, ja, maar ja, wat jij wil, dat kunnen we niet bieden. Als ik dan bijvoorbeeld zeg, nou, ik vind het wel fijn om iedere week met iemand even te praten, om gewoon in gesprek te zijn. Ja, maar ja, wie moet dat dan betalen? En daar is geen indicatie voor. En nou ja, dan krijg je dat soort antwoorden. Ja. En je zegt, ik ben dan eigenlijk te complex. Ja. Wat valt er onder te complex? Ik heb verschillende diagnoses. Ik heb PTSS, maar ze hebben ook een vorm waarbij ze er een C voor zetten. En dat is dus, dat heeft dan te maken dat er al trauma heeft plaatsgevonden voor mijn zesde jaar. Dus dan heet het complexe posttraumatische stressstoornis. Ik heb daarnaast een dissociatieve stoornis op verschillende niveaus. En dat is gewoon ingewikkeld. Daar kunnen ze heel moeilijk mee omgaan. Want trauma en dissociatie, die werken niet heel lekker op elkaar. Mm-hmm. Want als je te dicht bij het trauma komt, ga je te veel dissociëren. Dus dan zeggen ze, ja, dan is de therapie niet effectief. Ja. En toen ik met jou begon te praten, toen zei je van, ja, je moet me niet aanraken, want dan gaat het fout. Klopt. Wat gebeurt er als mensen jou wel aanraken? Als mensen mij aanraken, val ik flauw. Letterlijk. Dus mijn hele systeem voelt dat echt als een soort van belasting. En het enige wat hij nog kan doen is zodanig in paniek raken dat hij helemaal uitgaat. Dus het is eigenlijk zo'n onveilig gevoel dat jouw lichaam meteen in die stresstoestand. Wat een vervelende en ook uitdagende situatie eigenlijk. Klopt. Waar je dan de hele tijd zo bewust om moet zijn. Dan snap ik ook dat je de hele tijd aanstaat. Heel dapper en mooi dat je hier bent en ook je persoonlijke verhaal wil delen. Je hebt ook een hashtag. Hashtag het stopt bij mij. Klopt. Dat is wat je net al aangaf, dat je eigenlijk het niet door wil geven aan je kinderen. Ja. Nu loopt jouw zoon ook mee. Ja. Hoe is dat voor jou? Ja, het is echt onwijs tof dat je die verbinding kunt maken binnen je gezin door open te zijn, geen geheimen te hebben. En dan is het echt heel krachtig dat je erover kunt hebben. Vorig jaar liepen wij ook mee en toen stond hij buiten bij een interview. En toen zei hij, ik vind het zo stoer dat mijn moeder praat erover en ervoor uitkomt. En dus ja, eigenlijk vindt hij het vooral echt onwijs tof dat we er op die manier mee omgaan. Hansje, je loopt dus hier met je zoon. Die loopt naast mij, Max. Max, hoe is het om met je moeder, eigenlijk met je familie, deze nacht te lopen? Eigenlijk vond ik het een beetje vertrouwd. Want dit is de tweede editie van de Nacht tegen Seksueel Geweld die wij lopen. Nu met mijn vader erbij en met de vrouw van Frank erbij. Die waren de eerste editie niet bij, vanwege andere redenen. Maar nu zijn ze er wel bij, hartstikke gezellig. Dus eigenlijk voelt het heel vertrouwd en gezellig met z'n allen. Fijn. Nu is het wel zo dat de reden waarom je meeloopt natuurlijk voor je moeder is, maar ook een andere minder fijne reden. En dat is dat jij op een bepaalde manier ook hebt meegemaakt dat er grensoverschrijdend gedrag is voortgekomen. We lopen even langs een paar. Even langs, het is ook Amsterdam in de nacht, hè? Maar Max, wat is jouw persoonlijke verhaal waarom je ook wil meelopen deze nacht? Ja, dat klopt. In eerste instantie liep ik mee om mijn moeder te steunen. Zeker ook de eerste editie. Nu natuurlijk ook nog steeds, dat verandert niet. Maar ik heb nu ook mijn eigen verhaal erbij gekregen. Ik heb helaas te maken gehad met sextortion via Instagram. Iemand deed zich voor als een hele leuke dame. En wij hadden een leuk gesprek met elkaar. Uiteindelijk kennen we elkaar zo goed voor mijn gevoel dat we ook als jongeren die we zijn, naaktfoto's met elkaar gedeeld hebben. En die naaktfoto's bleken eigenlijk wel gewoon echte naaktfoto's te zijn. Maar niet de persoon die zich voordeed als dat die echt was. Dit bleek namelijk gewoon een ander persoon te zijn die gewoon geld van mij wilde. Ja, hij dreigde om al deze foto's door te sturen naar vrienden en familie van mij. Nu Facebook en Instagram connected zijn met elkaar. Heeft hij iedereen die ik volg en iedereen die mij volgt, heeft hij screenshots van gemaakt. En gedreigd die door te sturen mocht ik hem niet $500 te betalen. Wow, het is wel een hele heftige situatie en ook iets wat heel veel voorkomt in deze tijd. Dat wordt eigenlijk nog weinig naar buiten gebracht. Wat doet zoiets mentaal met jou, dat iemand zo manipulatief eigenlijk met jouw foto's en kwetsbare zelf omgaat? Ja, dat doet echt heel veel pijn. Echt gewoon meer pijn dan fysieke pijn eigenlijk kan uiten. Ik was echt een goede 3 weken hiervan overstuur. Ik heb mijn autorijles niet goed kunnen maken. Ik heb mijn theorie-examen niet goed kunnen maken. Ik was eigenlijk heel erg teruggetrokken en bang voor eigenlijk alles wat op dat moment online was. En ik heb nog een keer nagelopen op mijn account wat er allemaal op staat. Ik had gedacht van misschien moet ik een nieuw account maken. Heel veel dingen die door je gedachten heen gaan. Naar de politie geweest. En eigenlijk alles geprobeerd te delen wel. Met de mensen die ik belangrijk vond. Maar ook heel veel mensen niet gedeeld vanwege schaamte. Ja, want schaamte is natuurlijk wat veel voorkomt eigenlijk. Waardoor vooral jonge mensen zich ook, of ook andere mensen het niet willen delen. Wat zou je willen meegeven voor jongeren? Zodat ze het misschien zorgen dat ze minder in deze situatie terechtkomen. Wees je ervan bewust wat je deelt online, met wie je deelt. En ik ben nu hier als man ook aan het meelopen met de nacht tegen seksueel geweld. Maar veel focus ligt nog op de vrouw. Wat ook helemaal goed is en er zeker ook gedaan moet worden. Maar ik ben hier ook om een stukje man te representeren. Want wij mannen doen er ook toe. Zeker. Er is gebeurt ook heel veel seksueel geweld en seksueel misbruik onder mannen en jongens. Dus heel goed, Max, dat je dat ook benoemt. Dank je wel voor je openhartige gesprek en dat je dit ook wilde delen. Ondanks dat je er misschien op een bepaalde manier nog schaamte naar voelt, maar dat je hier toch voor helemaal voor uitkomt. Dus ik wens je nog een hele mooie nacht en mooie tijd ook met je familie om dit te delen. En dan spreken we elkaar. Ja, dank je wel. Frank, jij loopt ook mee met Hansje, ja. Een goede vriendin van jou en je vrouw en ook zoon. Ja. Hoe is het om deze nacht te lopen? Ja, het voelt een beetje als vertrouwd. Vorig jaar was ik in Rotterdam en maakten we eigenlijk een voor het eerst dat mee. En hier, ja, het is in een soort van flow loop je door de stad heen. Ja. Het voelt niet alleen. En toch merk je, ja, alles draait gewoon door. En wij lopen eigenlijk in een, ik vind het een soort filmies altijd als hier lopen. Ja. En Hansje en jij kennen elkaar eigenlijk doordat jullie in contact zijn gekomen door ook persoonlijke verhalen die jullie gingen delen. Ja. Wat is jouw persoonlijke ervaring met seksueel geweld? Ja, dat was eigenlijk op mijn 16e. Waarbij een zoon van vrienden van mijn ouders daar mee begon eigenlijk. En dat voelde heel onschuldig. En ik was me er ook helemaal niet bewust van wat er eigenlijk gebeurde. En eigenlijk stop je dat ook een soort van weg. Je op een bepaald moment had ik zoiets van, ja, dat wat er nu gebeurt, dat wil ik niet meer. Ik wil het graag laten stoppen. Nou, toen deelde ik dat. Met mijn ouders ook. En toen kreeg ik ineens een heel boos telefoontje. Ja, en wat denk je wel wat je nu gedaan hebt? Dat was dus degene die mij, ja, verleidde tot datgene wat hij dacht dat normaal was. En ik dacht, nou, vanaf dat moment is het over. En ja, dat was dus niet. Het ging door eigenlijk. Ja, want na verloop van tijd dacht ik van, oké, het is nu al duidelijk dat ik dit niet wil. Dus ik kan wel weer contact zoeken. En toen gebeurde het gewoon weer. En wat ik dus eigenlijk merk is dat ook is wat ik zo heb in datgene wat met mensen gebeuren die dus in zo'n situatie terechtkomt. Ik kon er nooit een goed begrip van krijgen. Waarvoor doe je dit weer? Waarvoor blijf je bij iemand die je mishandelt? Of je komt weer in hetzelfde schuitje terecht. Ja. En dat voelt eigenlijk best wel. Ja, ik had er eigenlijk altijd wel begrip voor. Maar ineens wist ik, ja, maar het is mij dus ook overkomen. Ja, want wat was voor jou het moment dat je echt besefte van, hey, dit is wel echt misbruik wat iemand heeft gedaan? Ja, dat is misschien heel raar. Maar dat was eigenlijk toen Hansje tegen mij zei, had je zo je seksualiteit willen ontdekken? En toen zei ik nee. En toen zei je, nou ja, dat heet dan dus seksueel misbruik. Nou, zo had ik er nooit naar gekeken. En hoe lang is dat geleden? Dat is dan 2 jaar geleden. Dus hoe oud was je toen? Ja, toen was ik 53. Maar op mijn 19 is het misbruik gestopt. Dus je kan nagaan, ik ervaarde het niet zo. Maar het heeft dus bijna 30 jaar met me meegereisd. Ja. En ik vroeg net ook aan Hansje van, wat doe je dan eigenlijk om daarmee om te gaan en om het ook eigenlijk niet door te geven aan jouw kinderen? Ja, dat is heel open zijn. En als ik wel iets geleerd heb, is dat wat je is overkomen. En als je het verhaal van Hansje kent, ja, dan is dat veel. Maar vooral het erover spreken. Het niet wegstoppen. En er zo eerlijk mogelijk over durven zijn. Want voor mannen betekent het vaak, ja, toch stoer, sterk. Ik zeg gewoon, dat wil ik niet. Maar het is een, ja, het is een soort web waar je in zit. Dat is, zo voel ik dat zelf. Waardoor het zich kan herhalen. En ja, is het vanzelfsprekend? Ben je er zo mee opgevoed? Mensen reageerden ook aan het begin, hè, toen dat eigenlijk aan de hand was. Echt zo van, ja, maar dat kan echt niet. En ik had zoiets van, oh ja. Nou ja, hoe bedoel je? Ja, dat hoort niet. Ja, wat hoort nou niet? Ja. Wat is je referentiekader? Ja. En ik heb ook het gevoel dat de omgeving bij vrouwen of meisjes toch vaker bepaalde dingen signaleert van seksueel misbruik of dat er iets aan de hand is. Natuurlijk nog niet genoeg. Maar dat er bij mannen vaak ook een blinde vlek zit als er bijvoorbeeld dingen gebeuren. Wat zijn voor jou bijvoorbeeld signalen voor de omgeving waar zij op zouden kunnen letten dat het eventueel aan de hand is? Ja, ik heb bij mezelf veel bangheid ervaren. Dat klinkt misschien raar, maar ik heb pas nu sinds 1 of 2 dat ik denk, oké, in groepen mannen kan ik me meer thuis voelen. Dus op het moment dat je merkt dat er een soort, een soort afwijzing zit in hoe het allemaal gaat. Als je merkt, ja, hoe moet ik dat nou zeggen? Ik ben even de draad kwijt. Kan je nog even je vraag? Ja, wat zou de omgeving kunnen zien als signalement dat een jongen of een man te maken heeft met seksueel geweld of met seksueel misbruik? Ja, dat hij misschien het lastig vindt om in een groep geaccepteerd te worden. En om ook een beetje buiten het geheel, zeg maar, te treden. Ja. Dus dat je merkt dat hij buiten de groep gaat staan. Mm-hmm. En misschien ook wel bangig. Klinkt misschien een beetje raar. Maar ja, bangig. Geen verbinding zoeken. Vooral zorgen dat het ook vooral niet zichtbaar worden. Want het, ja, ik heb voor mezelf gemerkt dat ik er echt aan moest wennen dat mannen niet per definitie onveilig zijn. Terwijl ik me dat nooit zo had gerealiseerd. Dankjewel Frank voor je open delen van je verhaal en je ervaring. En ook om het onder de aandacht te brengen dat het dus niet alleen bij vrouwen gebeurt, maar ook bij mannen, jongens, non-binaire personen, transpersonen, dat het echt iedereen kan overkomen. Mooie nacht nog met je familie en je vrienden. En heel veel succes. Dankjewel. En jij bedankt voor het interview. Ja, dankjewel Nawasira voor dit mooie gesprek. En dank ook aan Hansje, Max en Frank voor hun openheid deze nacht tegen seksueel geweld. En ook als je te maken hebt gehad met seksueel geweld, of dat nou online of offline is, kan je hulp krijgen. Je kan dan gratis en anoniem bellen of chatten met Centrum Seksueel Geweld. Ze zijn telefonisch te bereiken via 0800 0188. Of je kan op centrumseksueelgeweld.nl via de chat hen benaderen. Ja, lekkere muziek van Doja Cat, Streets. Omdat natuurlijk de nacht tegen seksueel geweld op de straat plaatsvindt. Op dit moment zijn er nog mensen 20 kilometer aan het lopen in de straten van Amsterdam om aandacht te vragen voor, of eigenlijk tegen, seksueel geweld. Straks, na het nieuws van 4 uur, spreken we met Aniek Luyks. Zij maakte voor Drielab in samenwerking met Omroep Zwart de documentaire Niet Mijn Schuld. Daarin volgden ze 2 jongeren met een hoge studieschuld en hoe deze jaren later nog hun leven beïnvloedt en in zijn greep houdt. Het is een indrukwekkende docu, kan ik je vertellen. Ik heb hem al mogen zien. Dus zometeen gaan we even van de straat af en duiken we de schuldensanering in. Samen met Aniek Luyks, maker van die documentaire. Binnenkort dus te zien. Maar nu eerst het journaal van 4 uur. Blijf hier bij ons bij NPO Radio 1. Tot zo. We zien elkaar bij Omroep Zwart. NPO Radio 1. 4 uur, Casper Meijer met het NOS-journaal. In Japan zijn 2 helikopters van de marine vermoedelijk neergestort. Daarbij is zeker 1 inzittende om het leven gekomen. Naar de 7 anderen wordt nog gezocht. Volgens het Japanse leger zijn de helikopters waarschijnlijk neergestort tijdens een nachtelijke oefening in de buurt van een vulkanische eilandengroep. Er zijn onderdelen gevonden van 1 van de 2 toestellen. De oorzaak van de vermoedelijke crashes is nog onbekend. In Amsterdam is de Nacht tegen Seksueel Geweld aan de gang. Zo'n 500 deelnemers lopen een tocht van 20 kilometer door de hoofdstad om aandacht te vragen voor seksueel geweld tegen meisjes en vrouwen. Met het initiatief is ruim 100.000 euro opgehaald, liet organisator Plan International weten bij de start van de mars, rond middernacht. Volgens de organisatie heeft wereldwijd 1 op de 3 vrouwen te maken met seksueel of fysiek geweld. De Palestijnse president Abbas zegt de relatie met de Verenigde Staten te heroverwegen. Hij doet dat na het Amerikaanse veto tegen een volledig lidmaatschap voor Palestina in de VN-veiligheidsraad. Abbas zegt dat de VS alle beloften met betrekking tot de twee-staten-oplossing en het vestigen van vrede in de regio heeft gebroken. Na maandenlang gesteggel is het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden akkoord met een steunpakket van $61 miljard voor Oekraïne. De steun is cruciaal voor het land dat ruim 2 jaar geleden werd binnengevallen door Rusland. De Republikeinse leider in het huis ging uiteindelijk akkoord met de steun nadat hij meerdere geheime rapporten van de inlichtingendiensten heeft ingezien. De steun aan Oekraïne is volgens hem nu in het belang van de Amerikaanse nationale veiligheid. Het weer. Vannacht kan er een buitje vallen, plaatselijk met natte sneeuw. De temperatuur daalt naar 1 graad of 3. Komende dag afgewisseld wolken en zon. Tussendoor ook wat buien bij 10 à 11 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Omroep Zwart. De nacht is zwart. Lara Lauwiegi. Er zijn ruim 99.000 Nederlandse oud-studenten met een studieschuld die in het buitenland wonen. Onder deze groep zijn betalingsproblemen een veel voorkomend probleem. En samen zijn zij goed voor ongeveer €1,8 miljard, waarvan zo'n €385 miljoen aan betalingsachterstanden. Het zijn een hoop cijfers, maar je gaat er vast nog meer horen deze nacht. Regisseur Aniek Luyks raakte gefascineerd door deze mensen en hun problematiek en dook in de wereld van de studieschulden. Voor NPO 3 Drielab in samenwerking met Omroep Zwart maakte zij de documentaire Niet Mijn Schuld, die vanaf 23 april aanstaande te zien is. En ze is deze nacht bij ons in de uitzending. Goeienacht, Aniek. Goeienacht, Lara. Fijn dat je bij ons in de uitzending bent. Je zit niet letterlijk bij mij in de studio, maar op afstand, want je bent momenteel in Portugal, begreep ik, hè? Ik ben momenteel in Portugal, maar morgen vlieg ik over naar Nederland, want dinsdag is natuurlijk de première. Dus, maar heel fijn dat ik op deze manier toch te gast kan zijn en iets meer kan vertellen over de documentaire. Ja, nou, daar zijn wij ook hartstikke blij mee. We gaan het komende uur met jou in gesprek over de Niet Mijn Schuld documentaire. Maar we gaan eerst even een beetje laagdrempelig beginnen. In dit programma doen we dat altijd met een rondje speeddaten. In een minuutje tijd ga je verschillende vragen en stellingen krijgen van mij. En aan jou de taak, zoals dat met een gewone speeddate ook gaat, om gewoon lekker spontaan te roepen wat er in je opkomt. En dan gaan we eens even kijken hoeveel stellingen en vragen we kunnen behandelen. Nou, leuk. Ben je er klaar voor? Verrassen. Ja. Daar gaan we. Heb je zelf eigenlijk een studieschuld? Ik heb een hele kleine studieschuld. Buenos Aires of Bristol? Beide heel leuk, maar dan ga ik toch voor Buenos Aires, omdat ik zo fan ben van Zuid-Amerika. Kijk, goede reden. Welke persoon ben je erg dankbaar? Als we het over de documentaire hebben, natuurlijk Willemijn en Pascal, omdat zij zich kwetsbaar hebben opgesteld, de deur voor ons hebben opengezet. En daar heb ik sowieso heel veel respect voor. Ja, waar word je blij van? Ik word blij van, ja, van alles. Lekker eten, lekker weer. En natuurlijk ook een relevant verhaal vertellen en krachtig neerzetten, zoals we geprobeerd hebben met Niet Mijn Schuld. Wat is je perfecte zondag? Mijn perfecte zondag is eigenlijk... Je mag hem afmaken, hoor. Je mag hem afmaken van mij. Mijn perfecte zondag is als alles in flow gaat. Dus dat je eigenlijk niet te veel plant, maar dat de dag gewoon vanzelf floot in het een naar het andere. Kijk, nou, dan hoop ik dat wij ook een lekkere flow hebben in deze nacht. En dat het een goed begin is van die perfecte zondag van jou. We gaan het hebben over jouw documentaire, Niet Mijn Schuld. In die documentaire zien we het verhaal van Pascal. Die is 35 jaar en Willemijn, die is 24. Zij hebben allebei een studieschuld en wonen nu in het buitenland. Waarom wonen zij in het buitenland? Ja, Willemijn die studeerde eerst in Nederland en die is daarna in Bristol terechtgekomen om daar een vervolgstudie te doen. En die studie die bestond eigenlijk niet in Nederland. En Pascal die was tijdens zijn studie theater was hij al heel erg bezig met het wel en wee van de wereld. En hij voelde gewoon op een gegeven moment van, ik heb de behoefte om op onderzoek uit te gaan en te kijken wat er buiten Nederland allemaal is. Mm-hmm. Hoe ik mijn steentje kan bijdragen. En na heel lang reizen en allerlei omzwervingen is hij verliefd geworden op een Argentijn en zo terechtgekomen in Argentinië. Ja, zo gaat dat. Zeker, ja. Ja, dat is wel eigenlijk een heel mooi liefdesverhaal hoe hij daar terecht is gekomen. Zeker, en ik vond het zelf ook direct heel leuk. Ik heb zelf 3 jaar in Suriname gewoond. Mm-hmm. Dus ik heb toen ook heel erg ervaren hoe het is dat je in een ander land komt en dat het eigenlijk direct als je thuis voelt. En dat was ook het mooie bij Willemijn en Pascal. Ze zijn echt verliefd geworden op de andere land waar nu hun thuis is. Op de cultuur, de sfeer, de mensen, het klimaat. Dus ik voelde daardoor ook wel heel erg waarom ze ook niet meer terug wilden naar Nederland. Ja, dat herkende jij wel in hen. Ja, dat herkende ik heel erg. Ja. Nou gaat de documentaire dus over hun studieschuld. En over hen zelf natuurlijk, hun verhaal daarachter. Hoeveel studieschuld hebben ze eigenlijk? Ja, Willemijn's studieschuld die is rond de 90.000 euro. En die van Pascal is rond de 45.000 euro. Zo, dat zijn nogal bedragen, zeg. Zeker, ja. Ja, en hoe komt het dan dat zij zo'n hoge studieschuld hebben? Ja, beide komen ze niet uit een bijzonder rijke familie, om het zo maar te zeggen. Mm-hmm. En als je een kamer huurt, je studie betaalt en jezelf in levensonderhoud voorziet, dan kan het natuurlijk heel snel oplopen. En wat je ook ziet is dat heel veel studenten die een intensieve studie doen, die kunnen daarnaast natuurlijk ook niet fulltime werken. Nee. En Willemijn's studieschuld die is daarnaast veel hoger, omdat zij tot de pechgeneratie behoort. Dus dat betekent dat zij de basisbeurs niet als gift heeft gekregen en ze dus alles heeft moeten lenen. Ja. Ja, en dat is dan logisch dat haar studieschuld aanzienlijk hoger is inderdaad. Nou, zijn er meer andere oud-studenten die tot die generatie van Willemijn behoren, die pechgeneratie? Kan je misschien nog even uitleggen hoe dat precies zit met hen? Voor de mensen die dat niet weten. Ja, de pechgeneratie is dus een grote groep studenten die tussen 2015 en 2022 met een studie zijn gestart. En zij hebben dus geen basisbeurs gekregen. Mm-hmm. En het gevolg is dat heel veel van die studenten dus eigenlijk alles hebben moeten lenen bij Duo. En hierdoor ook sneller een hogere studieschuld hebben opgebouwd. Ja, en zie je dan ook onder deze generatie studenten dat er veel meer van hen zo'n grote studieschuld hebben? Ja, dus omdat die pechgeneratie studenten eigenlijk vaak alles hebben moeten lenen. Hè, want die basisbeurs was dus geen gift. Zijn automatisch die schulden ook hoger. Ja, en zijn er dan ook automatisch meer oud-studenten die dan in de betalingsproblemen zitten? Ja, en wij focussen ons natuurlijk specifiek op oud-studenten in het buitenland. Ja. Die daar in de betalingsproblemen zitten of een betalingsachterstand hebben op hun schuld. Mm-hmm. En waarom ben je gaan focussen op die mensen die in het buitenland zitten? Ja, wat we heel interessant vonden is eigenlijk met name de paspoortblokkering. Ja. Dus aan de ene kant wilden we heel erg de impact van een hoge studieschuld op het leven tonen van een oud student. Ja. Maar aan de andere kant wilden we ook een nieuw licht op iets werpen waar maar weinig mensen van op de hoogte zijn. En dat is namelijk dat die oud studenten, wanneer ze een forse betalingsachterstand hebben en in het buitenland zitten, dan kunnen ze dus te maken krijgen met hele vergaande maatregelen door Duo, ja, waaronder een paspoortblokkade. Ja, en hoe groot moet die achterstand dan zijn dat gebeurt? €5.000. Oh, maar daar zit je denk ik al best wel snel aan, toch? Ja, zeker. Dus als je schuld groter is of je betalingsachterstand groter is dan €5.000, dan word je eigenlijk door Duo opgenomen in het register paspoortsignaleringen, zo heet het dan. Mm-hmm. En dat betekent eigenlijk dat er geen nieuw paspoort verstrekt mag worden of dat je huidige paspoort vervallen wordt verklaard. En Duo wil eigenlijk zo studenten dwingen of oud-studenten om contact op te nemen over de afbetaling van hun schuld. Oké, en als je dan contact opneemt met hen, wordt je paspoort dan weer vrijgegeven of hoe werkt dat dan? Nou, zolang jij niet betaalt, dus zolang je die betalingsachterstand niet voldoet, krijg je ook niet je paspoort terug. Dus je moet eerst dan weer tot een overeenkomst komen met Duo. En daarin zie je ook, vooral bij Pascal, dat hij zich niet echt gehoord voelde. Nee. En zolang je dus niet tot een overeenkomst komt, zit je zonder paspoort. Maar ik wist helemaal niet dat Duo die macht had om jouw paspoort te blokkeren of in te trekken. Nee, ja, dat weten heel veel mensen niet. En we hopen dus ook echt met deze documentaire daar, nou ja, in ieder geval meer bewustwording over te creëren. Mm-hmm. Maar ook de dialoog te openen van, is dit nou een proportioneel middel om toe te passen bij mensen? Het heeft natuurlijk enorme consequenties voor deze oud-studenten in het buitenland. Ja, want wat zijn die consequenties dan wanneer zo'n paspoort geblokkeerd wordt? Ja, nou, de gevolgen die kunnen enorm zijn, omdat die oud-studenten komen eigenlijk letterlijk vast te zitten op alle fronten. Dus denk bijvoorbeeld aan niet meer legaal kunnen werken, want jouw contract kan niet verlengd worden zonder een paspoort. Mm-hmm. Je kan niet meer legaal huren. Je kan niet meer naar, nou ja, Nederland vliegen om je familie of je vrienden te bezoeken. Of misschien wel om een beter betaalde baan te vinden. Hè? Want dat is vaak het probleem bij deze oud-studenten. Dat ze daardoor ook niet hun schuld kunnen terugbetalen. Omdat ze in het buitenland, ja, naar Nederlandse maatstaven minder verdienen. En je kan in de problemen komen met je medicatie. Wat bijvoorbeeld bij Pascal het geval was. Dus je kunt je echt afvragen of dit dan een effectieve manier is om tot een oplossing te komen. Ja, het klinkt voor mij een beetje alsof je die mensen eigenlijk alleen maar verder de put in helpt door deze maatregel te nemen. Ja, dat is eigenlijk, Lara, precies hoe wij het ook ervaren hebben op basis van de verhalen die wij gehoord hebben in de research. Ja. En natuurlijk in de docu zelf vertellen. Ja, want hoe ziet het leven van Pascal en Willemijn er dan nu uit op dit moment? Willemijn die werkt in een pizzeria in Bristol. En die is daarnaast heel veel bezig met muziek. Ja. En Pascal die werkt als theatermaker. En die heeft ook samen met zijn vriend een kleine kiosk in Argentinië. Mm-hmm. En eigenlijk zie je dus dat ondanks dat ze beide voor Nederlandse maatstaven weinig verdienen, willen ze echt niet weg uit dat land, omdat het zo hun thuis is. Ja, maar dat klinkt dan wel alsof ze in principe een prima leven hebben. Ja, zeker. Dus voor hun, Pascal heeft op een gegeven moment ook een hele mooie quote in de docu van, hij zegt van, ik ben arm, maar ik ben toch heel rijk. En dat is op een moment een scène waarbij je hem dus bezig ziet met poppen en kindertheater. Dus je ziet ook de interactie met die kinderen. Ja. En zo'n quote klinkt natuurlijk op papier heel erg cliché. Ja. Maar als je hem dan bezig ziet met die kinderen en de blijdschap die kinderen hem geven en hij ook aan die kinderen, dan voel je ook wel echt van ja, het is hem niet om het geld te doen. Hij zit hier gewoon helemaal op zijn plek. Hij is de beste versie van zichzelf. Ja. Hij levert op die manier ook echt een bijdrage aan de maatschappij. En ja, wat hij daaraan verdient, ja, dat is voor Nederlandse maatstaven eigenlijk niks. Maar hij levert toch heel veel waarde voor de maatschappij op die manier. Ja, maar tegelijkertijd kunnen zij niet hun schuld terugbetalen. Want anders is hun paspoort niet geblokkeerd natuurlijk door DUO. Nee. Dus dat klopt. Dus het verhaal heeft zeker twee kanten. Hè? Want het is ook te begrijpen dat DUO haar geleende geld terug wil. En daarmee ook het geld van de belastingbetaler. Alleen waar wij ons ook op willen focussen in die docu is echt, nou ja, één, die impact van een schuld. Van wat doet er nou mentaal met iemand? En twee, de vraag van is dan zo'n paspoortblokkering, is dat het juiste middel om te bewerkstelligen dat oud-studenten wel hun schuld gaan betalen? En wat je eigenlijk ziet bij Pascal en Willemijn, is dat ze beide onder de armoedegrens leven. Mm-hmm. Dus zelfs al moeten zij terugbetalen en is het maar een klein bedrag in de oren van jou en mij, dan betekent dat voor hun enorm veel. Want als je kijkt naar een gemiddeld maandsalaris, nou Willemijn die verdient nu in Bristol volgens mij rond de £300 per maand in een slechte maand. Ja, dan kun je je voorstellen als je een relatief klein bedrag voor jou en mij moet terugbetalen per maand, dat voor hun toch enorme consequenties heeft. Ja, zeker. Dat kan ik me inderdaad heel goed voorstellen. Want dat betekent in hun geval dat ze bijvoorbeeld gewoon een dag niet kunnen eten, om maar eens wat te noemen. Ja, nou dat grappig dat je dat zegt, want dat is ook, grappig, triest eigenlijk. Mm-hmm. Want dat is ook het geval bij Willemijn. Dus die leeft echt in armoede. Die moet heel erg kijken van hoe ga ik om met mijn geld, welke dingen laat ik, welke dingen doe ik wel, welke dingen doe ik niet. Ja. En die slaapt bijvoorbeeld per dag één maaltijd over. Wauw. Om maar geld uit te sparen. Dus voor haar is iedere euro er één. En ik denk dat dat ook wel heel goed is om te beseffen dat dat gewoon de realiteit is van deze mensen. Ja. Ja, nou zullen er ook vast mensen zijn, Aniek, die luisteren en denken, ja, maar dan ga je toch gewoon wat meer werken? Ja, dat begrijp ik. Dus dan kom ik eigenlijk weer bij hetzelfde verhaal. Ja. Dat de inkomens in die landen gewoon lager zijn. Willemijn heeft dan ook nog eens de pech dat zij wegens gezondheidsredenen kan ze niet meer werken. Mm-hmm. En in het geval van Pascal, ja, die is fulltime hiermee bezig. Alleen in Argentinië liggen de lonen gewoon een stuk lager. En een factor die ook meespeelt is hyperinflatie. En dat zie je nu natuurlijk momenteel heel erg in Argentinië. Mm-hmm. Wat houdt dat in, pesos, hyperinflatie? Ja, de pesos, dus de valuta van Argentinië, die wordt eigenlijk steeds minder waard. Wat ook betekent dat je eigenlijk geen waardevast inkomen hebt. Dus de ene maand kun je omgerekend naar euro, ik zeg maar iets, nog €500 verdienen. En een maand daarna is het opeens €100. Omdat de waarde van die munt ontzettend fluctueert. En als je dan een vast bedrag afspreekt met DUO wat je per maand terugbetaalt, ja, dat is natuurlijk heel lastig als je van tevoren niet weet wat je die maand gaat verdienen. Ja, wel in pesos, maar niet teruggerekend in euro's. Naar euro. Nee. Ja, nee. Precies. ingewikkeld verhaal. We gaan zo zeker nog verder praten over jouw docu, Aniek. Maar ik dacht, ja, we blijven eerst nog even in Buenos Aires. Want we gaan ook naar wat muziek luisteren. We gaan eerst luisteren naar het favoriete nummer van Pascal. De hoofdpersoon in jouw docu uit Buenos Aires. Je zei het net al. En dat is dat heet No soy de aquí, ni soy de allá. Dus dat hoor je nu op NPO Radio 1. Dan spreken we zo verder met jou. Yes, mooi. Me gusta el sol, Alicia y las palomas, el buen cigarro y las malas señoras, saltar paredes y abrir las ventanas, y cuando lloro una mujer. Me gusta el vino tanto como las flores y los conejos, pero no los tractores. Y el pan casero y la voz de Dolores y el mar mojándome los pies. No soy de aquí ni soy de allá, no tengo edad ni porvenir, y ser feliz es mi color de identidad. Me gusta estar tirado siempre en la arena, en mi matungo perseguir a Manuela, o todo el tiempo para ver las estrellas con la María en el trigal. No soy de aquí ni soy de allá, no tengo edad ni por venir, y ser feliz es mi color de identidad. El sol, Alicia y las palomas, el buen cigarro y las malas señoras, saltar paredes y abrir las ventanas, y cuando lloro una mujer. No soy de aquí, ni soy de allá. Wat zoveel betekent als ik ben niet hier, maar ik ben ook niet daar. Je hoorde het hier op NPO Radio 1 tijdens De Nacht is Zwart van Omroep Zwart. Fijn dat je luistert. Deze nacht is regisseur Aniek Luyks de gast. Zij maakte de documentaire Niet Mijn Schuld over Nederlandse jongeren in het buitenland met een hoge studieschuld. Nou, en hoog, zeg maar torenhoog. Mocht je nou een vraag hebben aan Aniek, laat het dan weten via de gratis NPO Radio 1 app. En dan neem ik jouw vraag heel graag mee. Aniek, jij hangt nog steeds aan de telefoon bij ons. Fijn dat je er nog bent. Ja. Nou, zijn er twee hoofdpersonen te volgen in de Niet Mijn Schuld docu die jij hebt gemaakt. Eén van hen is Pascal. En hij heeft een reactie aan ons doorgegeven. Dus laten we daar eerst even naar luisteren. Ja, leuk. Na jarenlang heen en weer met Duo ben ik eigenlijk heel erg hopeloos geworden. Tot ik op een gegeven moment gewoon de handdoek in de ring heb gegooid. En me er eigenlijk bij heb neergelegd dat ik mijn paspoort kwijt was. En mijn Nederlanderschap daarmee dus ook. En het handigst zou zijn om me misschien gewoon Argentiniër te maken. En dan niet meer illegaal te zijn. Totdat ik met Aniek in contact kwam. En wij heel veel gebeld hebben, video gebeld. En dat was in eerste instantie heel fijn, omdat er dan toch iemand naar je verhaal luistert. Dat is heel prettig. En vervolgens toen het allemaal geactiveerd werd en hier dat hele verhaal in beeld werd gebracht, is natuurlijk heel confronterend in eerste instantie. Maar het heeft me ook heel veel geïnspireerd en ook toch weer nieuw inzicht en perspectief gegeven. En ook weer een nieuwe zin om misschien een beetje contact met Duo op te zoeken. Nu ook die docu misschien dat hele verhaal beter in beeld brengt. En wat het effect eigenlijk nu al van die docu is dat er wel geluisterd wordt ineens vanuit Duo. Zonder dat ze dat verhaal nog hebben gezien. Niemand heeft dat nog gezien en dat er toch nu ineens wel ruimte is om in eerste instantie die paspoortblokkering terug te draaien. En dat er toch ook ruimte wordt gemaakt om gewoon eventjes met een team naar die situatie te kijken. En dat er dan toch geconcludeerd wordt van we zaten hier verkeerd. En dat uiteindelijk mijn direct opvaarbare schuld is teruggedraaid. En dat al die jaren nooit mogelijk is geweest. Omdat je maar één persoon bent tegen een heel instituut. En dat ineens, als er dan een beetje aandacht voor komt, dat er mensen naar je luisteren. En dat moet ook gezegd worden dat ze met heel veel respect is Aniek en haar hele team met mij en mijn verhaal omgegaan. En wat ik ook in de voorlopige ruwe versie heb gezien met het verhaal van Willemijn zijn omgegaan. Ik vind dat echt heel noemenswaardig. Ik vind het echt topjournalistiek. Want in mijn persoonlijke verhaal heeft dit al heel veel impact gehad. Iets wat ik alleen. En zelfs niet met de krant erbij halen en weet ik voor wat. In al die jaren niet heb kunnen bewerkstelligen bij Duo. Dus wat dat betreft is dit echt, echt een topproject. En hoop ik dat dit voor de honderden andere Nederlanders die in een soort gelijke situatie zitten, genoeg is om daar ook beweging in te krijgen. En dat het niet betekent dat iedereen dus met zijn billen bloot moet in de media om geluisterd te worden. Echt applaus voor Aniek en heel haar team. Het bericht is een beetje langer dan 2 minuten, sorry jongens. groetjes, doei, knuffel. Nou Aniek, wat doet het met je als je Pascal zo hoort? Ja, dat is natuurlijk fantastisch. En Pascal die brengt op deze manier heel erg de complimenten over naar ons. Maar ik wil vooral ook een compliment naar Pascal overbrengen, want ik vind het super knap hoe hij zijn verhaal verteld heeft. Sowieso heb ik er heel veel respect voor als je open weet te stellen voor een camera. Het is natuurlijk heel mooi en ontroerend, want met name voor Pascal heeft de documentaire inderdaad een positieve verandering teweeggebracht ten aanzien van zijn situatie. Wat we van tevoren ook helemaal niet hadden verwacht. Nee. Dus Duo heeft daarbij ook echt toegegeven van dat er fouten gemaakt zijn in zijn zaak. En dat ze in de toekomst in andere gevallen meer oog willen hebben voor de menselijke maat. Dus het is natuurlijk geweldig voor ons dat we in ieder geval op die manier Pascal een stukje hebben kunnen helpen. Dat hadden we van tevoren gewoon nooit verwacht. Nee, en het is natuurlijk ontzettend mooi dat jullie dat bereikt hebben met die documentaire. Maar tegelijkertijd vind ik het ook wel schrijnend dat er dus eerst een documentaire over je gemaakt moet worden voordat je problemen getackled gaan worden. Ja, daar waren wij natuurlijk ook van geschrokken. Want Pascal is in principe al jaren in gesprek met Duo. Ja. Voelt zich al jaren niet gehoord. Nu moet ik wel zeggen dat Duo ook heeft aangegeven van hoe we het in het verleden aanvlogen, daar willen we ook vanaf. We willen veel meer kijken naar de menselijke maat en minder de harde de wetgeving naleven, om het zo maar te zeggen. Dus ze willen als organisatie daar ook echt naartoe. Ja. Maar ja, ik was natuurlijk zelf ook als maker verbaasd dat dan mede door zo'n docu dat er opeens wel weer verandering in een zaak kan komen. En uiteindelijk heeft er een multidisciplinair team naar Pascals zaak gekeken en hebben zij ook aangegeven van ja, al die tijd had Pascal gewoon gelijk. Ja. En heeft hij ook direct zijn paspoort weer teruggekregen. Oh, wat fijn. Ja, ja. Want dat betekent veel voor hem uiteraard. Ja, dat betekent een heleboel. Want voor hem was het met name heel spannend, omdat hij ja, met behulp van het paspoort ook aan zijn medicatie komt. Mm-hmm. Want hij heeft HIV. Ja. Alleen, er zijn natuurlijk nu nog steeds 2700 andere oud-studenten waarvan het paspoort gewoon geblokkeerd is. Dus we hopen ook echt dat het niet bij het verhaal van Pascal blijft, maar dat we gewoon ook voor hun iets kunnen betekenen. Ja, en want dat deze docu in ieder geval de dialoog hierover opent. Ja, dat zou al een hele mooie eerste stap zijn inderdaad. Want Willemijn heeft haar paspoort dan nog niet terug, begrijp ik hieruit. Bij Willemijn is de situatie net iets anders. Dus bij haar, zij betaalt eigenlijk op dit moment nog niet af. Nee. En we wilden bewust ook twee personen die eigenlijk in een andere fase zitten ten aanzien van het afbetalen van hun schuld. Mm-hmm. En ik vond het ook heel belangrijk dat we daarbij iemand van de pechgeneratie in de docu lieten zien. En die mensen zijn natuurlijk net nog maar afgestudeerd. Ja. Dus die zitten in een hele andere fase dan Pascal. Alleen wat je bij haar ziet is dat het als een soort van zwaard van Damocles in de lucht hangt. Dus ze is heel erg bang van oké, ik kan eigenlijk nu al mijn rekeningen niet betalen. Straks komt dan ook nog eens de afbetaling van die studieschuld erbij. En als ik het niet kan afbetalen, dan nemen ze misschien mijn paspoort wel in. Ja. Dus het brengt voor haar ontzettend veel stress. En eigenlijk ieder bericht dat ze van Duo krijgt, ja, zorgt ook gewoon voor paniek. Ja, wat ik me heel goed kan voorstellen. Ja, zeker, zeker. Dat zie je natuurlijk vaker bij, hè, als je algemeen kijkt naar mensen met een schuld. Dat op een gegeven moment iedere brief die je krijgt of ieder bericht, dat het ontzettend veel spanning met zich meebrengt. Ja, en dat mensen dus op een gegeven moment die berichten niet meer gaan lezen, hè? Enveloppen dicht laten zitten en dan zoiets hebben van als ik het maar niet open, dan is het er ook niet voor mij. Precies, en dat is natuurlijk ook bij Pascal gebeurd. Dat zie je ook in de docu. Van, hij heeft eigenlijk heel erg geprobeerd steeds maar het contact op te zoeken, netjes een situatie uit te leggen. En dan krijg je een heel formeel bericht terug, waarbij eigenlijk gezegd wordt van Pascal gaf op een gegeven moment ook aan van luister jongens, ik ben heel erg ziek of ik heb dit en dat. Daarvoor moet je ook de docu kijken. Ja. Dus ik heb echt dat paspoort nodig om aan mijn medicatie te komen. En toen kreeg hij ook een bericht terug van dat vinden we heel jammer voor jou. Maar zolang je je betalingsachterstand niet voldoet, krijg je dat niet terug. En dan voel je je dus totaal niet gehoord. Nee. Op dat moment. En ik vind dat ook wel heel interessant. Want voor mij gaat het dus ook heel erg over hoe je eigenlijk als overheid omgaat met burgers. Ja, ja. En waar die menselijke maat dan is, hè? Waar er heel vaak in de politiek over gesproken wordt. Precies, precies. Ja, nou zeggen zowel Pascal als Willemijn dat ze allebei toen ze jonger waren eigenlijk niet genoeg op de hoogte waren van de risico's van het lenen van het geld tijdens je studie en de studieschuld die daaraan vasthangt. Hoe kijk jij daar tegenaan? Ik kan me daar wel iets bij voorstellen. Als ik even terugga naar mijn eigen ervaring, kan ik mezelf bijvoorbeeld ook niet meer herinneren dat ik voorlichting heb gehad op bijvoorbeeld de middelbare school over dit onderwerp. Mm-hmm. En om dit ook extra aan te stippen, starten we de documentaire ook met scholieren die we dus hierover bevragen. Van wat is nou jouw kennis en wat zijn jouw verwachtingen met betrekking tot studeren en het financiële aspect daarvan. En ook daaruit bleek toch wel dat jongeren gewoon heel weinig weten. Dus ze zijn nog niet zo echt bezig met hoeveel studeren kost. Ze gaan ervan uit, nou ja, dat lenen heel makkelijk gaat en dat je voor de rest niet zoveel zorgen hoeft te maken. Ja, maar dat is sowieso wel een beetje het sentiment, hè, onder jongeren. Want de afgelopen week natuurlijk ook nog in het nieuws dat heel veel jongeren via afterpay betalingen, kleding en schoenen of andere dingen kopen. En niet stilstaan bij wat dat op de lange termijn doet met hen. Precies, en ik denk gewoon dat dat heel interessant is. Want als je 17 of 18 jaar bent, dan ben je gewoon echt nog heel jong. En voor die leeftijd zijn die gevolgen nog heel moeilijk te overzien. En dan merk je eigenlijk ook bij Willemijn, en dat vertelt zij ook in de docu, van ja, ik leende maar bij. En uiteindelijk komt daar dan de rekening. En dan schrik je toch wel ontzettend. Want zij had gewoon eigenlijk niet door hoeveel zij aan het lenen was. Dus dat vind ik ook een heel interessant aspect. Van oké, aan de ene kant is het heel fijn, hè, dat we in Nederland, dat je geld bij kan lenen als je het nodig hebt op een laagdrempelige manier. Mm-hmm. En aan de andere kant kun je ook afvragen van ja, zijn dan die mogelijke gevolgen en die consequenties, zijn die voldoende duidelijk gemaakt aan jongeren? Ja, maar jongeren zijn natuurlijk ook jongeren. Dus als ze meer geld kunnen lenen, dan zullen ze dat ook vast doen. En als ik hoor dat de studieschuld 90.000 en 45.000 euro is van Pascal en Willemijn, dan lijkt het me eigenlijk niet dat ze dat alleen maar voor hun studie hebben gebruikt, maar toch ook wel een beetje ervan genomen hebben. Nou, dat is een aanname die niet per se klopt, hoor. En mm-hmm. Kijk, uiteindelijk verschilt het natuurlijk per persoon. Ja. Dus we hebben natuurlijk ook voor Pascal en Willemijn gekozen, omdat we echt in hun verhaal merkten van oké, hier voelen we de urgentie. Ja. Dus in die zin kies je natuurlijk ook bewust voor twee hoofdpersonen, omdat hun verhaal zijn misschien iets extremer dan de rest. Ja. Alleen wel met als doel om hier gewoon de dialoog over te openen. En wat ik al eerder zei, van ja, als je niet uit een bijzonder rijke familie komt, dan is het gewoon toch wel echt zo in Nederland dat het heel snel kan oplopen als je een kamer huurt en je moet je studie betalen, jezelf in levensonderhoud voorzien, boeken betalen. Ja. Dan loopt het gewoon echt wel snel op. Ja. Ja, ook al wil je dan als je uit huis moet studeren, gaat het natuurlijk al sneller. Als je er niet naast kan werken, gaat het natuurlijk ook al sneller. Dus dat is inderdaad een logisch gevolg wat jij zegt. Ja. Ja, ja. Is het dan zo dat er eigenlijk vanuit DUO hier niet iets veranderd zou moeten worden in dit systeem? Ja. Dus een kort antwoord. We gaan door naar de volgende vraag. Nee, precies, we gaan door. Nee, er zou dus iets. Wat zou, denk jij dan, hoe kunnen we dan die bewustwording bij die jongeren verbeteren wanneer het gaat om het lenen van geld? Ja, nou, hele goede vraag natuurlijk. Ik ben natuurlijk geen expert, hè? Dus ik ben als filmmaker, voor mij staat op één in deze verhalen duiken en daar de dialoog mee openen. Mm-hmm. Maar ik zou wel zeggen van goede voorlichting begint dus eigenlijk al bij, nou ja, voordat iemand gaat studeren. Dus bijvoorbeeld op de middelbare school. Mm-hmm. Maar ik denk ook dat je daar niet moet stoppen. Dus ook tijdens dat studenten studeren en het schuifje misschien omhoog zetten om nog iets extra bij te lenen, maakt dan echt duidelijk ook van oké, wat zijn dan de voorwaarden van die lening? Ja. En de eventuele gevolgen voor de lange termijn. En die mogen denk ik wel beter benadrukt worden, zodat het ook echt duidelijk is wat het betekent voor je toekomst. Ja, want wat Willemijn in de documentaire ook zegt, omdat zij onderdeel van de pechgeneratie is, dat ze zei, ja, er werd tegen mij gezegd dat het die schuld die ik dan zou opbouwen niet mee zou spelen wanneer ik een huis wil kopen. Maar dat is nu wel het geval. Ja, ja. Ja, en dat is natuurlijk ook best wel actueel nu, of de laatste maanden geweest, hè. Dat de pechgeneratie, ja, het is niet voor niks, wordt het de pechgeneratie genoemd. Dus ze hebben op die manier echt heel veel pech gehad. En dan ook nog de rente die over die schuld komt. Nou ja, als je schuld al 90.000 euro is en er komt ook nog eens een hoog rentebedrag over. Ja, ja. Zij hebben in vergelijking tot andere generaties echt heel veel pech gehad. Ja, maar dat is toch bijna niet meer te overzien dan, zo'n schuld? Nee, nee. En ik vind het ook echt heel triest. Want voor Willemijn betekent dit gewoon dat zij de komende 35 jaar hieraan vastzit. Ja, en dat betekent eigenlijk... Ja, jij zegt 35 jaar. 35 jaar, Lara. Dus zij gaat tot aan haar pensioen zo'n beetje de studieschuld moeten afbetalen. Precies. En dat is gewoon ontzettend triest. Want zij is eigenlijk net nu met haar volwassen leven begonnen. Hè? Dus op een gegeven moment ga je ook bedenken, Oké, hoe ga ik dan carrière maken? Kan ik een huis kopen? Kan ik een gezin stichten? Alleen bij al die keuzes zit gewoon die studieschuld in haar achterhoofd. En dat neemt ze ook echt mee. Dus bij haar overheerst ook wel echt een gevoel van hopeloosheid. Ja. Als ze naar de toekomst kijkt. Ze zit gewoon de komende 35 jaar vast aan het afbetalen van die enorme schuld. Ja, het is waanzinnig. Het is zeker als je hoort over wat voor bedragen het gaat, is dat natuurlijk bizar. Wat geven de mensen die... Want jullie hebben natuurlijk meer mensen gesproken bij het maken van de docu. In de research, denk ik. Wat geven zij nog aan als tips van... Ja, hoe zouden we nou die bewustwording meer kunnen creëren? Hoe zouden we het systeem nou kunnen veranderen zodat dit niet bij andere mensen ook gaat gebeuren? Ja, ja. Nou, ik moet eerlijk bekennen, wij hebben ons vooral echt gericht op het zoeken van hoofdpersonen voor de docu. Hè? Dus we zijn minder bezig geweest met die vraag. Ja. En we hopen vooral ook dat die film daar in ieder geval de dialoog over opent. Ja. Maar als ik uit mijn eigen ervaring spreek, dan denk ik dat het gewoon echt een wisselwerking is van al die factoren samen. Hè? Dus er ligt een verantwoordelijkheid bij de student zelf. Dat moeten we ook zeker niet vergeten. Dus dat vond ik ook mooi aan Willemijn en Pascal. Die kunnen ook zeker daarop reflecteren, nu dat ze wat ouder zijn. Hè. Dus als het gaat om het lenen van geld en de mate waarin je leent, ja, dat ligt natuurlijk echt wel deels bij degene die het doet. Maar het is dus echt aan de overheid ook en Duo om jongeren goed voor te lezen, te lichten over wat het precies betekent als je een studielening aangaat en wat dus die mogelijke gevolgen en consequenties kunnen zijn. Ja, en in hoeverre ligt er ook nog verantwoordelijkheid bij bijvoorbeeld de ouders van deze studenten? Of anderen naast de familie? Ja, nou ja, het is natuurlijk altijd fijn als je ouders meedenken, hè? Sowieso in alles van het leven. Mm-hmm. Alleen, ja, het ligt ook maar net aan hoe je familiesituatie is. Hè? Dus ja. Als je net uit een gezin komt waar wat moeilijkheden zijn, of je ouders zijn wat minder betrokken en er is wat minder geld, ja, dan hoop je toch dat een overheid daar ook in instapt. En dat je eigenlijk los van je familie ook een goede keuze kan maken. Ja. En dat die dan dus eigenlijk fungeert als een soort vraagbaak en een soort hulp. Ja, precies. Om een goede keuze te maken. Ook, ja. Ja, juist ook om ervoor te zorgen dat eigenlijk die kansengelijkheid, dat studeren gewoon voor iedereen toegankelijk blijft. Ja, want dat is ontzettend belangrijk dat inderdaad zo is. En dat het niet alleen iets wordt voor mensen die een goed gevulde portemonnee hebben. Exact. Ja, we gaan nog even naar muziek luisteren, Aniek. Want het favoriete nummer van Willemijn zie ik hier voor me staan. Dat is, je zou het eigenlijk al een beetje verwachten omdat zij in Bristol woont. Dus toch wel een Engelstalige artiest. Het is David Bowie geworden met 5 Years. Daar gaan we nu even naar luisteren en dan praten we zo daarna weer verder. Yes, leuk. the market square. So many mothers sighing. News had just come over. We had 5 years left to cry in. News guy wept and told us Earth was really dying. Cried so much his face was wet. Then I knew he was not lying. I heard telephones, opera house, favorite melodies. I saw boys, toys, electric irons and TVs. My brain hurt like a warehouse. It had no room to spare. I had to cram so many things to store everything in there. And all the fat, skinny people. Hadn't pulled her off, I think she would have killed them. A soldier with a broken arm fixed his stare to the wheels of a Cadillac. A cop knelt and kissed the feet of a priest, and the queer threw up the sight of that. I think I saw you in an ice cream parlor, drinking milkshakes cold and long, smiling and waving and looking so fine. Don't think you knew you were in the song. And it was cold and it rained, so I felt like an actor. And I thought of more, and I wanted to get back there. Your face, your race, the way that you talk. I kiss you, you're beautiful. I want you to walk. We got 5 years stuck on by. 5 years, what a surprise. We got 5 years, my brain hurts a lot. 5 years, that's all we got. We got 5 years. Je luistert naar De Nacht is Zwart van Omroep Zwart. Mijn naam is Lara Lauwigie en deze nacht ben ik in gesprek met regisseur Aniek Luyks over de documentaire Niet Mijn Schuld, die zij maakte over Nederlandse jongeren met een hoge studieschuld. Heb je een vraag aan Aniek of wil je wat achterlaten, een commentaar over dit gesprek of de docu? Laat het dan weten via de gratis NPO Radio 1 app. Aniek, er komen berichten binnen in die app en ik wilde er even eentje met je delen als je dat goed vindt. Ja, tuurlijk. Eveline zegt: echt mooi interview. Het laat duidelijk zien dat de regering en de Tweede Kamer heeft zitten slapen. Diep schandalig om de jongeren zo de maatschappij in te sturen. Dat gaat 50 jaar gedonder geven met alle andere onmenselijkheid ernaast. Onvoorstelbaar narcistisch handelen van de regeringen. Dat we die plusjeplakkers niet moeten, hebben ze zelf veroorzaakt. Nou, het maakt wat los bij de mensen, Aniek. Ja, geweldig. Ja, prachtig. Ja, dat is toch ook wel een beetje waar je het voor doet, denk ik, toch? Absoluut, absoluut. Ja. Nou, er wordt in ieder geval goed gereageerd. En hebben de mensen de docu natuurlijk nog niet eens gezien. Want die is vanaf 23 april te bekijken. Dus ik ben benieuwd wat dan de reacties gaan zijn. 24 april. 24, ja, goed dat je mij corrigeert. Ja, ik ben ook heel benieuwd. En we zijn nu natuurlijk al wat teasertjes worden er gedeeld op Omroep Zwart. Maar straks staat natuurlijk de hele docu online. En ik vind het ook wel heel belangrijk dat mensen de hele film kijken om ook meer van de context te begrijpen. Ja. Dus ik ben heel benieuwd straks wat de reacties gaan zijn. Ja, wat was dan het doel van jou bij het maken van deze documentaire? Wat wilde je bereiken dat dus inderdaad die dialoog gestart wordt? Of was er ook nog andere doelen die meewogen? Ja, nou ja, het begint natuurlijk bij bewustzijn. Dus echt bewustzijn willen creëren over die psychologische en sociaal-maatschappelijke gevolgen van een hoge studieschuld. Mm-hmm. En daarnaast wilde ik de kijker dus echt wel aan het denken zetten over de vraag of die harde handhaving door Duo, door middel van bijvoorbeeld een paspoortblokkering, gepast is. Ja, ja. Nou, ik denk dat ik inmiddels wel een antwoord heb op die vraag, maar daar moet ik misschien niet te veel over kwijt. Ja. Daar gaat het nu niet om, hè, om wat ik ervan vind. Hoe raakt dit hele verhaal Willemijn en Pascal eigenlijk psychisch? Ja, wat je ziet en wat we ook in de research merkten, hè, want we hebben natuurlijk meerdere mensen gesproken, is dat heel veel oud-studenten worstelen met het aflossen van hun studieschuld. En dat kan gewoon echt een hele grote mentale impact op iemand hebben. Ja. Het brengt gewoon ontzettend veel stress met zich mee. Nou, waar we het al eerder over hadden, hè, bij Willemijn beïnvloedt het ook echt haar toekomstperspectief. Dus bij haar overheerst heel erg het gevoel van hopeloosheid. Ze is net volwassen begonnen, maar ze zit de komende 35 jaar vast aan die schuld. En bij Pascal is er eigenlijk hetzelfde. Iedere keer als er weer een aanmaning binnenkomt, of een mailtje of een brief, zorgt het gewoon voor paniek. En daarnaast is dus die impact van een paspoortblokkade, waardoor je helemaal vast komt te zitten, is gewoon enorm groot. Ja, en die dus ook, wat jij eerder al noemde, gevolgen heeft voor je zorg en voor je werk, als je wil gaan solliciteren, als je in het buitenland woont. Ja, daar denk je niet aan wanneer je een lening gaat nemen voor een studie. Nee, precies. Nee. Nee. Hoe vond jij het maakproces? Want het zijn best wel pittige verhalen, hele persoonlijke verhalen die mensen jou hebben verteld. Hoe was dat voor jou om deze docu te maken? Ja, ik heb. Het zijn natuurlijk heftige verhalen, maar ik heb ontzettend genoten van het maakproces. Mm-hmm. Een documentaire maken is natuurlijk altijd echt wel een hele puzzel. Ja, in welke zin bedoel je dat? Nou ja, er komt heel veel bij kijken. Dus de grootste uitdaging was in dit geval om de hoofdpersonen te vinden. En uiteindelijk is dat gelukt. En vanaf daar ging het eigenlijk goed. En het draaien in het buitenland was natuurlijk ook echt een feest. En voor mij als maker is het gewoon heel belangrijk dat je ook met de personen die zich dus kwetsbaar durven op te stellen, dat je daarmee gewoon ook leuke dagen hebt. Hè? Want het zijn hele heftige verhalen, maar je bouwt echt wel een band op. En ik denk dat ik wel kan zeggen dat we gewoon echt met plezier ook naar de draaidagen terug kunnen kijken. En dat is natuurlijk gewoon fantastisch. Ja, nou ja, als je in Buenos Aires en Bristol mag filmen, is het sowieso geen straf, denk ik, toch? Ja, ja, nee, dat is sowieso niet. Dus ik was ook echt toen ik in Bristol en Buenos Aires zijn we niet geweest. Wel in Argentinië. Buenos Aires was de tussenstop. En vanuit daar zijn we doorgevlogen. Want Pascal woont rondom Salta. Dus dat is weer een andere stad. Mm-hmm. Maar het is natuurlijk fantastisch om op die manier... Je bent ook heel benieuwd, hè? Want je spreekt de hoofdpersonen online via de telefoon. En dan op dat moment ben je nog niet in hun wereld. En dan vlieg je daar naartoe. En ik had wel echt dat ik bij beide, bij Willemijn en bij Pascal... toen ik daar was, begreep ik echt helemaal waarom zij daar zo graag wilden blijven. Want Bristol is een ontzettend creatieve stad. Maar ook prachtige beelden die ik voorbij zag komen. Hele mooie kunst ook op straat. Dus dat is alleen al daarom zou je die docu moeten kijken. Ja. Ja, oh, nou, dank je wel. Ja, heel gaaf, die street art, inderdaad. En je merkt ook echt van, qua creativiteit bruist het ook gewoon. En Willemijn als persoon met haar karakter past ook echt in die stad. En in Argentinië bij Pascal, ja, omdat ik zelf dus in Suriname heb gewoond, dus ook Zuid-Amerika, hou ik ontzettend van dat soort type landen. Dus zodra je uit het vliegtuig stapt, krijg je al een warme deken over je heen door het klimaat en de cultuur. En ja, het is gewoon geweldig. Dus dat was een hele mooie bijkomstigheid dat we dat natuurlijk ook nog hebben kunnen ervaren. En echt naar het buitenland zijn kunnen vliegen voor deze docu. Dus dat was voor mij wel echt een dream come true. Snap ik, ja. Heeft het maken van deze docu je dan ook andere inzichten gegeven in je eigen leven of hoe je dingen aanpakt? Ik heb me hierdoor natuurlijk als maker weer verder kunnen ontwikkelen. Dus ik heb jarenlang online videocontent gemaakt, dus veel meer kortere video's in opdracht van bedrijven en non-profit organisaties. Dus dat is veel meer de commerciële kant. En niet mijn schuld is eigenlijk mijn eerste documentaire en dus ook mijn eerst meer journalistieke productie. En ik ben gewoon heel blij dat we een relevant onderwerp hebben kunnen vertalen naar een karaktergedreven film, zo noem ik het dan maar even. Ja. Waarbij je dus ook letterlijk meer ruimte hebt om de gelaagdheid van een verhaal naar voren te brengen. Dus ik ben heel blij dat dat gelukt is. En ik ben Drielab en Omroep Zwart natuurlijk ook ontzettend dankbaar voor hun vertrouwen en deze kans. Ja, ja, dat snap ik. Want het is niet makkelijk om een docu zomaar onder de aandacht te brengen als je daar mee bezig bent. Het is toch altijd een lastig proces. Normaal komt een opdrachtgever naar mij toe. En nu moet ik natuurlijk zelf met een pitchplan, in dit geval naar Drielab toe. En dan moet je maar hopen natuurlijk, je steekt heel veel tijd en liefde samen met Julian Klop, de producent, en Gaiwa Sloten, de researcher, in zo'n pitchplan. En dan moet je maar hopen dat je uit al die inzendingen gekozen wordt. Dus we zijn heel erg blij dat dat gelukt is. En dat we ook het vertrouwen hebben gekregen van Omroep Zwart om dit mogelijk te maken. Ja, ja, het is een leuke omroep, hè? Zeker. Absoluut. Zo, dit was even mijn voorkeurs. Preaching to the choir was dit. Maar goed, dat gaan we niet te vaak doen. Komende dinsdag is de première. Deze docu is nu klaar. Heel kort, heb je eigenlijk al andere creatieve plannen voor wat er hierna gaat komen? Ja, ik zit alweer boordevol met nieuwe ideeën. Dus ik heb heel veel zin om daarmee aan de slag te gaan. Ik wil eerst gewoon even me focussen op de première van deze mooie documentaire. En daar ook alle ruimte voor nemen. En hierna hoop ik gewoon dat ik weer door kan met een andere mooie productie. Ja, maar er spelen al ideeën in je hoofd, hoor ik. Zeker, we zitten niet stil. Goed zo. Nou, ik ben heel benieuwd naar wat je hierna gaat maken. Voor nu wil ik je eerst heel erg bedanken voor je aanwezigheid bij ons in de uitzending. Ook al was het op afstand, zo voelde het voor mij in ieder geval niet. En ik wil je heel veel plezier wensen aankomende dinsdag bij de première. Vanaf wanneer en waar is de docu te zien, Aniek? De documentaire is vanaf 24 april te zien op NPO Start en het YouTube-kanaal van Drielab. Kijk, dus vanaf 24 april de documentaire Niet Mijn Schuld van regisseur Annick Luyks te bekijken via de kanalen die je net hoorde, NPO Start en het YouTube-kanaal van Drielab. Dankjewel, regisseur Annick Luyks. Heel veel plezier dus komende dinsdag. En ik wens je nog een fijne nacht. Ga je nog even slapen? ik denk dat ik weer even het bed induik. Kijk. Maar ik ben natuurlijk heel blij met hoe dit gesprek is gegaan. En ik wil jou ook bedanken voor de tijd en moeite. En ik hoop gewoon dat heel veel mensen de docu gaan kijken. Dat hoop ik ook. Heel graag gedaan. En een fijne nacht nog, Annick. Oké, jij ook. Na het nieuws van 5 uur staat er nog een heel uur De Nacht is Zwart voor je klaar. En dan gaan we het dus ook weer hebben over de nacht tegen seksueel geweld die je in het eerste uur tussen 3 en 4 al terug hoorde komen. Mijn collega Nawesira van Sluis is nog steeds daar bij die nacht. Dus blijf vooral luisteren. Graag tot zo. We zien elkaar bij Omroep Zwart. NPO Radio 1. 5 uur, Casper Meijer met het NOS-journaal. In de Amerikaanse staat Michigan zijn een meisje van 8 en haar broertje van 5 omgekomen toen een automobilist inreed op een gebouw waar op dat moment een kinderfeestje bezig was. 3 andere kinderen en 6 volwassenen zijn met levensbedreigende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De automobilist, een vrouw van 66, is aangehouden op verdenking van rijden onder invloed met de dood tot gevolg. In Japan zijn 2 helikopters van de marine vermoedelijk neergestort. Daarbij is zeker 1 inzittende om het leven gekomen. Naar de 7 anderen wordt nog gezocht. Volgens het Japanse leger zijn de helikopters waarschijnlijk neergestort tijdens een nachtelijke oefening in de buurt van een vulkanische eilandengroep. Er zijn onderdelen gevonden van 1 van de 2 toestellen. De oorzaak van de vermoedelijke crashes is nog onbekend. Een hotel in Zevenbergen is ontruimd nadat gisteravond 4 keukenmedewerkers onwel waren geworden. Dat meldt Omroep Brabant. Omdat onduidelijk was wat er aan de hand was, werden de hulpdiensten erbij gehaald. De brandweer heeft metingen gedaan, maar kon geen giftige stoffen vinden. Volgens de brandweer bleek een virus al een tijdje rond te gaan onder het personeel van het hotel. En is het toeval dat 4 mensen in de keuken op dezelfde avond niet lekker werden. Kort daarna konden de 120 hotelgasten ook weer naar binnen. Uit protest tegen het geweld tegen treinpersoneel hebben om 10:30 gisteravond alle treinen in het land 3 minuten stilgestaan. Ook veel bussen, trams en metro's sloten zich aan bij de protestactie van de NS. Aanleiding voor de actie is de mishandeling van een treinconductrice vorige week zaterdag. De vrouw werd van de trap gegooid, geslagen en geschopt. Ze brak daarbij haar arm. Een jongen van 15 is verdacht in de zaak. Het weer nog. Vandaag wisselen wolken en zon elkaar af. Tussendoor kan er een bui vallen. Het wordt 10 à 11 graden. En morgen lijkt op vandaag. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Omroep Zwart. De nacht is zwart. Laura Sira van Sluis en Lara Lauwigi. Terwijl we ons langzaam richting de ochtend begeven, hoop ik dat de mensen in Amsterdam die meeliepen met de nacht tegen seksueel geweld inmiddels klaar zijn met hun 20 kilometer lange wandeling. De afgelopen uren liepen zij met elkaar door onze hoofdstad om zo aandacht te vragen voor seksueel geweld en om geld in te zamelen. Een aantal van deze verhalen kunnen triggerend werken, dus als je zelf te maken hebt gehad met seksueel geweld of geweld in het algemeen, weet dan dat je altijd terecht kan bij meerdere instanties, zoals de Safe Space Club, Level, dat schrijft met dubbel V, of Pink met een Q op het eind. Bij hen kan je contact opnemen om je verhaal kwijt te kunnen. En je kan natuurlijk ook altijd gratis en anoniem bellen of chatten met het Centrum Seksueel Geweld. Zij zijn telefonisch te bereiken via 0800 0188. Of je kan met hen chatten via centrumseksueelgeweld.nl. En zij kunnen naar je luisteren en je helpen om te gaan met dit soort traumatische gebeurtenissen. Het is een heftig nachtje, maar wel een hele belangrijke om aandacht voor te vragen. Verderop in dit uur zoek ik weer contact met Nawasira van Sluis, mijn radio-wederhelft, zoals ik haar eerder deze nacht al genoemd heb. Zij loopt mee met de nacht tegen seksueel geweld en zij spreekt meerdere deelnemers aan die wandeling. Ook is er een reportage van onze stagiaire Shweta Basghi te horen en ik bel aan het einde van dit uur met Nita Kersten over de voorstelling The Last Poet. Maar eerst muziek. Je hoort nu Sampa the Great op NPO Radio 1 met Female. Big ball women, round of applause. Get my goals, women, round of applause. Know my roots, women, round of applause. If they come and get your arm under my sweater. Gonna get a female, betcha, betcha, betcha, she gon' catch you. Big ball women, gonna come and applaud. Got my back, woman, I do applaud. I'm an F-E-M-A-L-E from the ghetto. Yeah, she got a brain instead of this. She work right now, still got time for the metro. Dancing out of way and forget about the echoes of the ghetto. Got your echoes, so she never leave the ghetto. Gotta tell them, give them. Cause in time she gonna let go, she a queen. And you know she never leave. They be waiting for a stumble, but she never trip again. My God, F-E-M-A-L-E, F-E-M-A-L-E, F-E-M-A-L-E, F-E-M-A-L-E, F-E-M-A-L-E, F-E-M-A-L-E, F-E-M-A-L-E. She a queen, and you know she never leave. They be waiting for a stumble, but she never trip again. Nigga tennis, class, run, asking if baby got back. Got it from the motherland. Mother Mary never met a mother can be like that. So far, only made in Africa. Cause the women in my package only carry 5 stars. F-E-M, my God. F-E-M-A-L-E, F-E-M-M-L-E, F-E-M-A-L-E, F-E-M-M-L-E, F-I-M-E-L-I, oftewel Female van Sampa the Great, hier op NPO Radio 1 bij De Nacht is Zwart. De afgelopen 2 uur hebben we naar aanleiding van de nacht tegen seksueel geweld vooral veel negatieve connotaties rondom seks besproken. En dat is heel logisch, aangezien wereldwijd 1 op de 3 vrouwen, ik herhaal het nog een keer, 1 op de 3 vrouwen te maken heeft met seksueel en of fysiek geweld. Er zijn natuurlijk nog heel veel andere feiten en cijfers, want ook queer personen en non-binaire personen hebben hier vaak mee te maken. Maar 1 op de 3 vrouwen, jongens, het is echt schrikbarend. Toch willen we deze nacht ook een andere kant van seks, liefde en relaties laten horen. Onze verslaggever Shweta Basghiet is vorige week in de wereld van de polyamorie gedoken en zij bezocht een polyamorieborrel. Elke maand vindt een polyamorieborrel plaats in Rotterdam bij de bar Tiki's. Lisbeth Lindeboom gaat al meer dan 15 jaar polyamoreus door het leven. Na haar scheiding besloot ze te verkennen welke vorm van liefde het beste bij haar paste. Wat leidde tot haar ontdekking van polyamorie in haar liefdesleven. Om zich gehoord te voelen zocht ze een community op, maar die kon ze moeilijk in haar omgeving vinden. Al iets meer dan een jaar organiseert ze elke maand samen met William Altheer deze borrels voor gelijkstemden. Maar wat houdt zo'n borrel als vanavond in voor de mensen die er komen? Nou, wat het inhoudt is dat het heeft echt een informeel karakter. We hebben geen thema, we hebben geen agendapunten of zo. Het is echt gewoon kennismaken. Maar er zijn ook mensen die al heel lang polyamoreus leven. En er zijn mensen die net op het pad van polyamorie zijn gegaan. En ja, die dan wat aan de ervaringen kunnen hebben van wat meer ervaren polyamoreus mensen. Je kent het vast wel vanuit een monogame relatie. Dat je dan, omdat je zoiets hebt van, oh nee, ik kan, ik mag maar met 1 persoon zijn. Dit is mijn partner nu. Dus ik ga niet too much out there in the open op dit feestje of dit event of whatever. Want ja, ik zie dat deze persoon echt al zo naar me kijkt. Op een weet ik veel wat voor manier. Vind ik eigenlijk wel leuk. Kan eigenlijk niet. Waardoor je misschien wel een hele mooie kans blokkeert om een vriendschap mee op te bouwen. Of om een zakelijk contact te ontmoeten voor iets wat je op dat moment juist net nodig hebt. Of dat soort dingen. Allround performer Sherella Gessel zit al 3 jaar in een relatie. En is sinds kort in de wereld van polyamorie gestapt. De ruimte om te krijgen om te onderzoeken wie Sherella is, vindt hen belangrijk in een relatie. Dus toen ik mijn huidige partner ontmoette, toen had ik ook zoiets van, ja, dit is wat het voor mij is. En daar dan de verdieping in en onderzoeken van wat kan allemaal nog meer. En dan nu zit ze in een relatie met iemand waar ze echt al zes jaar lang mee bevriend was. En die relatie is zeg maar ontploft, vuurwerk, et cetera. Maar ik heb dus nog helemaal niet zoveel mensen gedate. Bij een polyamoreuze relatie is eigenlijk de overeenkomende factor dat je niet monogaam bent, maar ook emotioneel niet beperkt. Dus naast, ja, je zou kunnen zeggen, naast een paar, maar dat hoeft zelfs niet. Je hebt ook mensen die inderdaad solo-poly zijn. Die hebben misschien niet de één iemand waar ze mee samenwonen of zo. Maar dat je wel emotionele en gecommitteerde verbindingen kunt aangaan met anderen. Mijn partner die begon vorig jaar, had ze iemand ontmoet en die begon ze te daten. En toen daarna nog een aantal mensen. De meeste van mijn familieleden hebben zoiets van als jij maar naar je zin hebt. Het is niet dat ik zeg maar op het moment aan de keukentafel of tijdens een familiefeest van kijk, familie, ik moet jullie iets zeggen, ik moet jullie iets vertellen, ik ben poly en zo. Ik doe gewoon mijn ding. Het is niet dat ik echt een coming-out moment heb gehad of heb gekozen of zoiets. Er zullen vast, weet ik veel, judging aunties zijn of zo, die dingen vinden of zeggen of juist niet zeggen. Uit onderzoek van Drie Vraagt blijkt dat een kwart van de ondervraagde personen tussen de 16 en 34 jaar openstaan voor een open relatie. Zowel internationale studies als Nederlandse onderzoeken gaan ervan uit dat zo'n 5% van de populatie polyamoreus is of anderzijds non-monogaam. Maar de interesses lijken te groeien. Zo ook voor mede-organisator van de polyamorieborrel, William. Hij is al zo'n 30 jaar gelukkig getrouwd, maar heeft samen met zijn partner toch ervoor gekozen om een polyamoreuze relatie te hebben. Mijn vrouw zelf die was vooral een beetje van, dat weet ik eigenlijk niet. Moet dat in het begin zo? Die vond het toch ook wel een beetje eng. En in de gesprekken die we daarna zijn gaan hebben, is op een bepaald moment sowieso ben ik gewoon blijven luisteren naar haar wensen en haar behoeftes en angsten. En is binnen die ruimte ook voor haar besef ontstaan van ja, maar goed, het kan ook fout gaan als we gewoon een monogame relatie hebben. Ja, er weten niet zoveel mensen in mijn omgeving weten het. Heb je daar bewust voor gekozen? Ja en nee. Het is vooral ook, ik vind het sowieso gewoon eng om het ter sprake te brengen. En ik vind het ook lastig in de zin van ja, hoe breng je het dan ter sprake? Of zonder dat de ander denkt van oh, maar wil je dan wat met mij? Elk polyamoreuze relatie is per persoon anders. Door het leven gaan als polyamoreus leer je jezelf ook beter kennen op verschillende vlakken. Zo is William bewuster geworden in de manieren hoe hij naar anderen kijkt. Bij de polyamorieborrel kunnen we het samen hebben over polyamoreuze onderwerpen, zonder dat je eerst door die weerstand heen moet. Het is een hele veilige plek. En William en ik hebben daar ook echt voor gekozen om het heel expliciet in de uitnodiging te zetten. Van we respecteren elkaar op basis van gender, etniciteit, geaardheid, whatever. En ook welk punt je in polyamorie in je zoektocht staat. Dankjewel Shweta Basgiet voor dit inkijkje in de wereld van polyamorie. Sharpen up your suit and tie. No, ain't no lady like you. They don't do it like you do. She don't mind imperfections, raw aggression, shape or size. Shake it like there ain't nobody watching right. Plus we're only human right. She know what she's doing. Doing. You're my kind of woman. Kind of woman. Hoor je met My Kind of Woman. En dit is wel een artiest die ik zou willen aanraden om te volgen. Want zij maakt echt hele fijne muziek. En deze plaat vond ik lekker passen in de nacht. Eerder deze nacht liep mijn collega Nawasira van Sluis, die ik moet missen in de studio vannacht. Ik voel me echt alsof ik zeg maar een ledemaat mis deze nacht, omdat ze niet bij me in de studio is. Maar ze is met een goede reden absent, want zij liep mee tijdens de nacht tegen seksueel geweld. En Nawasira, met wie was je daar en wie heb je gesproken? Hey Lara, ik sta hier naast actrice en ambassadeur van Plan International, Moïse Trustful. Moïse, hoe gaat het tot nu toe het lopen? Ja, het gaat ontzettend goed. Er is een hele fijne sfeer hangt er. We lopen allemaal met hetzelfde doel. Iedereen is ontzettend gemotiveerd. En het is ook wel, je voelt ook wel een, het is een bijzondere sfeer. Je voelt dat iedereen gemotiveerd is, maar ook dat het een toch wel een beladen onderwerp ook is. Ja. En jij bent ambassadeur van Plan International. Wat is jouw motivatie om je daar juist voor in te zetten? Ik vind seksueel geweld is vrij breed onderwerp. Maar ik denk dat er gewoon geen vrouw op de wereld is die niet heeft meegemaakt dat ze zich onveilig voelt. Ik denk dat dat iets is wat maandelijks, wekelijks of zelfs dagelijks gebeurt. En er is eigenlijk geen vrouw die zich hier niet in herkent. En juist daarom vind ik het zo ontzettend belangrijk dat we ons hier hard voor maken. Want ja, dat moet gewoon veranderen. Ja, eigenlijk een hele schrijnende situatie dat je zegt bijna elke vrouw kan zich wel herkennen in een bepaald onveilig gevoel. Heb je een voorbeeld uit jouw eigen leven waarin je bijvoorbeeld onveilig hebt gevoeld op straat of in andere situaties? Ja, eigenlijk dagelijks. Ik weet dat mijn vriend standaard zegt dat het laatste rondje met hond 's avonds, die doe ik wel. En het gebeurt wel een keer dat ik dat moet doen. Maar ik merk dus als er dan iemand achter mij loopt, dat ik toch altijd omkijk van wie loopt er achter me. Dat ik het dan fijn vind dat ik dan met een grote hond loop. Maar zelfs dan dat ik bewust ben van oké, mijn telefoon bij me is die opgeladen. Dat ik, je staat eigenlijk toch onbewust al in een soort van in de startblokken om te kunnen handelen mocht er iets gebeuren. En dat is natuurlijk eigenlijk te absurd voor woorden. Terwijl je doet het bijna onbewust. En dat is zo bizar. En wat zou bijvoorbeeld, als we het nu hebben dat jij over straat loopt en er loopt een man of een jongen bij jou, wat zou diegene kunnen doen zodat jij je veiliger voelt? Goeie vraag. Ik denk dat mannen heel erg bewust ervan zouden moeten worden dat als je alleen al aan de andere kant van de weg gaat lopen, als je ziet dat een meisje omkijkt en nog een keer omkijkt, ga dan even aan de andere kant lopen. Want blijkbaar voelt ze zich onveilig. En dat geeft echt rust. Ik heb het ook wel eens gehad dat dus wel is gebeurd. En dat ik echt dacht, chill, je snapt het. Je voelt nu wat ik voel en je ziet het. En dat zouden meer mannen eigenlijk moeten doen. Ja. Goeie tip. Mannen, jongens, andere mensen, neem dit mee. Ja. Het is nu de tweede editie. Het aantal is al gestegen rond de 500 mensen die meelopen. Volgend jaar gaan we het waarschijnlijk weer doen als het probleem nog niet is opgelost. Mensen die nog twijfelen of ze misschien willen meelopen, wat zou je hun willen meegeven? Ja, kom meelopen. Het is echt heel indrukwekkend. En je hoort veel mooie, bijzondere verhalen. En je loopt natuurlijk gewoon echt voor het goede doel. Dus het is indrukwekkend. Doe het met familieleden of met vrienden. Het is een bijzondere nacht. Het is heftige verhalen hoor je ook wel. Maar het is ook wel weer mooi om dit met z'n allen te doen. En het voelt heel krachtig. Dus kom vooral meelopen, schrijf je in. En wie weet, tot volgend jaar dan. Ja, dat kan ik alleen maar beamen. Dus dankjewel Moïse. Mooie nacht nog. Ja, en succes. Dankjewel. Thanks. Ja, mooie woorden van de ambassadeur van de Nacht tegen Seksueel Geweld, Moïse Trustful, die in gesprek was met mijn collega Nawasira van Sluis, die dus tijdens de Nacht tegen Seksueel Geweld daar aanwezig was tijdens die wandeling in Amsterdam. Je hoorde net al over de 500 mensen die mee hebben gelopen aan die tijdens die Nacht tegen Seksueel Geweld. Er is een heel mooi bedrag opgehaald van meer dan 100.000 euro. Dus dat is allemaal de moeite waard. Tijdens die wandeling van 20 kilometer is Nawasira ook nog met iemand anders in gesprek geweest. Nawasira, wie is dat? Hey Lara, ik loop hier naast Esther. En Esther is een van de deelnemers die meeloopt, omdat ze eigenlijk een persoonlijk verhaal wil uitdragen of zich hard wil maken tegen seksueel geweld. Esther, waarom loop jij mee vannacht? Nou, ik loop mee omdat ik eigenlijk een beetje in eerste instantie ben overgehaald door Miranda, die vorig jaar bovenaan stond met al het geld wat ze had binnengehaald. En we hebben elkaar leren kennen. En mede doordat we achterkwamen dat we allebei misbruikt zijn. En dat was de eerste reden dat ik mee zou doen. En toen ik ging bekijken wat me allemaal inhield en waar ze hard voor maakte, dacht ik, nou, dit is zo'n mooi doel. Hier sta ik echt voor. En veiligheid voor vrouwen en meiden overal ter wereld. Ja, want je zegt het eigenlijk heel luchtig tussendoor van we zijn beide misbruikt. Maar wat voor impact heeft dat op jouw leven gehad? Of misschien nu nog steeds? Ja, dat heeft heel veel impact op mijn leven. En nog steeds. Want recent ben ik achter hele nare geheimen gekomen vanuit mijn misbruikverleden door mijn opa. Ze zit midden in de rouwverwerking en in de traumahulp ook. Maar eigenlijk heel mijn leven en heel mijn puberteit, mijn kindertijd is eigenlijk wel getekend door trauma, dissociatie. En eigenlijk pas in volwassen leeftijd erachter komen wat er nou precies allemaal echt gebeurd is. En dat, ik denk dat veel mensen daar misschien niet bij stilstaan. En ik zelf in eerste instantie ook niet. Dat zo'n groot effect kan hebben op de rest van je leven en je ontwikkeling, mentaal en fysiek. En hoe uitte dat trauma en die dissociatie zich? Nou, bijvoorbeeld, een groot voorbeeld van mij is dat ik in november op tv ben geweest bij EO De Verandering. En daar deelde ik over het verhaal dat mijn opa op zijn sterfbed had opgebiecht dat hij mij had misbruikt. En toen hij op sterf kwam te liggen, voelde ik intuïtief al aan dat het niet klopte en dat het over mij ging. En uiteindelijk had hij zijn geheimen gedeeld met een pastoraal werk op zijn sterfbed. En had hij tegen hem gezegd, joh, als er specifieke vragen komen uit de familie na mijn overlijden, dan mag je antwoord geven. Ik heb uiteindelijk die vraag gesteld en die pastoraal werk heeft uiteindelijk bevestigd dat ik ben misbruikt. Maar ik had nooit verteld over een droom die ik ook ooit op mijn 8e had gehad. Waarvan ik dus echt dacht dat het een droom was. En dat deelde ik ook op tv in november. En een dag later werd ik opgebeld door die pastoraal werk. Hij was getipt dat we op tv waren geweest. En hij vertelde Esther die droom die hij vertelde, dat was helemaal geen droom. Het was echt. En daarbij vertelde hij ook nog de gruwelijke details erbij hoe het dan in zijn werk ging. Waarvan ik sowieso een groot gedeelte ook niet meer wist. Maar de droom die ik vertelde, de lijnen die ik nog wel wist, klopt echt precies met het verhaal wat mijn opa had opgebiecht op zijn sterfbed. En hij had veel spijt. Hij zei, als ik eerder had geweten dat je hiermee hebt geworsteld, had ik het eerder verteld. In een periode van 12 jaar dat ik erachter kwam dat ik was misbruikt door mijn opa. En jarenlang als kind en puber worstelen met nare gedachten over seksualiteit, over misbruik en niet weten waar het vandaan kwam. Ja, staat nu opnieuw mijn leven wel weer op zijn kop na november. Ja. Maar ik weet dat ik er sterker uit ga komen. Ja, het is wel een ontdekking wat je eigenlijk niet wil ontdekken. Aan de andere kant denk ik, zijn dingen dan ook beter te plaatsen voor jou nu je meer eigenlijk context weet van die periode? Jazeker, want ik wilde ook heel graag altijd de details weten. En nu zal ik nooit alle details weten, omdat hij ook heeft opgebiecht dat hij het vaker heeft gedaan. Maar in therapiesessies eerder heb ik EMDR gehad voor die droom. Waar de psycholoog al aangaf, ik denk niet dat het een droom is. En tijdens die sessie voelde ik dat ik gewurgd werd. En ik had daar geen herinnering aan bij die droom, was dat niet gebeurd. En toen ik eenmaal hoorde wat er precies gebeurd was door de pastoraal werker, bleek dat hij mij verstikte met een kussen tijdens het misbruik. Wow. Dus juist door nu wel details te weten, valt alles op zijn plek. En komt ook heel veel los, maar is er ook ruimte om het echt aan te kunnen pakken en te kunnen gaan verwerken. Ja. En ter plek te kunnen gaan geven. Ja. Wel hele heftige situaties eigenlijk die je beschrijft. Ja. Hoe verwerk je zoiets? Ja, zelf heb ik heel veel steun aan mijn geloof. Ik ben zelf christen. En daar heb ik echt heel veel kracht uit. En daar heb ik ook heel veel hoop. En dat is ook geen poppenkast, dat merk ik ook echt. De eerste maanden dat ik dit gehoord heb, kon ik echt niet normaal slapen. Alleen maar nachtmerries en ik merk dat er nu al meer rust komt. Recent heb ik de diagnose PTSS gekregen. En ga ik in juni beginnen met traumaverwerking, exposure therapie. En ja, het is te behandelen, PTSS. Dus ik geloof dan ook echt, niet alleen omdat ik gelovig ben, maar ook gewoon door de wetenschap, dat er gewoon hoop is, ook tot herstel. En in ieder geval leren omgaan met de littekens en de pijn. Ja. Ja, ik vind allereerst echt heel dapper dat je je zo open uitspreekt en ook je verhaal wil doen en eigenlijk juist hier staat voor nog meer vrouwen en andere mensen die te maken hebben gehad met seksueel geweld of intimidatie. Wat veel mensen niet weten en wat mij heel erg raakte toen ik eerder met jou sprak, is dat je ook lichamelijk eigenlijk er last van hebt. En dat vergeten mensen vaak. Hoe ziet dat eruit? Ja, eigenlijk van kinds af aan heb ik veel last van ontstekingen. Ziekenhuis in, ziekenhuis uit. En vanaf mijn puberteit ging ik merken dat er echt heel veel spanningsklachten in mijn lichaam zaten. Wat zich uitte in gewrichtspijnen, in zenuwpijnen, maag- en darmklachten. En daar eerder zei de artsen al, maar ook wel als ik bij de hulpverlening was van joh, hè, ben je niet misbruikt of is er niet iets anders gebeurd? Want het lijkt er heel erg op dat trauma ook een rol speelt. En ik wuifde dat allemaal weg, want ik had zo'n dissociatie gedaan dat ik het gewoon niet geloofde en ook eigenlijk niet wist. Dan enkel die droom en wat vage herinneringen, maar ja, dat was een droom. En ja, recent 3 jaar geleden ben ik ziek geworden na heftige corona. En daarna stortte ik echt volledig in. Uitwalsverschijnselen, zenuwpijnen, afgestorven zenuwen in mijn gebit die ze niet kon traceren met normale scans en foto's. Artsen die je dan in eerste instantie niet serieus nemen, maar later nadat ze dingen openmaken in je lichaam er toch achterkomen dat er dingen zijn afgestorven. Waardoor ik heel veel behandelingen heb moeten krijgen. Het kost heel veel geld, waardoor ik nu een gedeelte van mijn gebit moet missen. En dat is wel heel heftig als vrouw zijnde. Ook omdat ik daarbij nog alle allergieën heb en het ook niet makkelijk op te lossen is en het ook nog steeds niet afgelopen is. En het ook gewoon eigenlijk niet te betalen is als er andere oplossingen zijn. Aangezichtspijn heb ik heel erg en het is onderzocht. En daar is ook een filmpje van bij Centrum Seksueel Geweld. Mm-hmm. Dat veel kaakproblematiek en spanning in gezicht vaak voorkomt bij mensen die misbruikt zijn. Ja. Ja. Dus misschien ook voor mensen die nu luisteren en wellicht hieraan kunnen denken, mocht dit ook een van de oorzaken zijn van hun fysieke klachten? Ja, zeker. En zeker met kaakklemmen. Kaakklemmen komt vaak voor omdat je je letterlijk verbijt. Mm-hmm. En dat is wat ik 's nachts eigenlijk altijd doe. Ik heb echt de randen in mijn wangen staan en soms ook de wonden 's ochtends. Mm-hmm. Dus ze gaan ervan uit, omdat er geen andere diagnose zichtbaar is op scans of foto's, maar wel dode en afgestorven zenuwen in mijn kiezen die vol zitten met bloed. Dat ik dus echt door trauma mijn eigen zenuwen dus kapot heb gebeten. Zo werkt het eigenlijk door, is alles verbonden. Hè? Ja. Heel heftig hoe dat is. Het heeft zoveel impact op jouw leven gehad en nu nog steeds, zowel Klopt. Mentaal en fysiek. Heb je opa kunnen vergeven omdat hij jou heeft aangedaan, om het zomaar te noemen? Het is heel bijzonder, toen hij op zijn sterfbed lag, toen kreeg ik echt de kracht en de grote kracht van boven om zijn hand beet te pakken en te zeggen tegen hem dat ik hem vergaf. Maar toen wist ik nog niet de waarheid van de pastoraal werken, maar intuïtief wist ik gewoon, hij heeft mij misbruikt. Maar toen wist ik nog niet wat er allemaal was gebeurd. En die vergeving was echt. En de vergeving betekent niet vergeten, of betekent niet, het is niet erg meer, of ik ben niet meer boos, of ik heb geen pijn, maar je wordt losgemaakt van die ander. Mm. En nadat het op tv was geweest in november, was de vraag van velen, nu je dus nog meer details weet, sta je daar dan nog steeds achter? Ja, ik sta dan nog steeds achter. Maar er is ook nog heel veel pijn en woede en boosheid die er nog uit moet komen tijdens therapie. Mm-hmm. En dat mag er gewoon zijn. Ja. En ik denk dat dat soms vaak verward wordt. Dat vergeven ook vergeten moet zijn, maar dat is totaal niet waar. Ja. Dat ja. betekent ook niet dat als je iemand vergeeft dat je daarna met iemand op de koffie zit. Dat hoeft ook niet. Mm-hmm. Sowieso kan dat niet, maar opa die ligt onder de grond. Dus. Mooi, ja. En echt knap ook dat je hier staat, want je zegt ook je hebt fysiek allemaal pijn en dit is toch 20 kilometer wat je met je vriendinnen, maar met velen van ons gaat lopen. Ja. Wat hoop je te bereiken eigenlijk met deze nacht of uit te dragen? Ja, sowieso heb ik het heel erg gepromoot op mijn Insta. Gewoon WhatsApp en familie, vrienden. Heel veel geld opgehaald? Veel geld opgehaald. Hoeveel geld heb je opgehaald? Volgens mij 1760. Wauw. Helaas net op het laatste moment verslagen door iemand anders. Maar dat haalt niet uit. Oh ja, een beetje dat. Ja, je kan heel veel vrouwen en mensen hiermee helpen. Ja. Dus de mensen die mij goed kennen en weten waar ik nu doorheen ga, die hebben me echt willen steunen. Mm-hmm. En daar ben ik heel dankbaar voor. En ik draag het ook echt wel uit in de social media. Dus we gaan vannacht ook, of deze nacht, maken we natuurlijk heel veel foto's. Heel veel foto's gemaakt al. En die gaan we natuurlijk lekker plaatsen. Mm-hmm. Om ook Plan International meer bekendheid te geven. En deze actie natuurlijk ook. Ja. Dus ja. Wat zou je mensen willen adviseren die misschien kampen met een seksueel trauma, maar daar eigenlijk toch niet goed mee weten om te gaan? Sowieso, valt in staat denk ik heel veel bij je sociale systeem. Of je een sociaal systeem hebt die jou wel of niet steunt. Mm-hmm. En hulp is natuurlijk altijd belangrijk. Dat je echt goede hulp zoekt. Dat je iemand hebt die je echt vertrouwt en die je echt serieus neemt. Mm-hmm. En ik kan wel een advies geven, maar ik denk dat is voor iedereen ook weer heel erg anders, zeg maar. Er is zoveel hulp en er zijn zoveel verschillende type mensen en er is zoveel verschil in de opvang die je hebt bij je naasten. Dat ik het wel lastig vind om echt als advies te geven. Omdat ik ook wel heb gemerkt dat het bij iedereen ook echt anders gaat. Ja. Dat als je een sociaal systeem hebt die jou steunt en jou gelooft en naast jou staat, dat het al veel makkelijker is en om te helen en om je plek te kunnen krijgen, zeg maar, hierin in de verwerking, dan als het niet zo is. Ja. Maar volgens jou wel praat erover eigenlijk, toch? Ja, wat jou heeft geholpen. Ja, zeker. Ja. Nu kan ik makkelijk praten. Ik ben al makkelijker praten. Mm-hmm. En soms lijkt het alsof het me dan niks doet, maar dat is totaal niet waar. Want mijn helmomenten en instortmomenten zijn er ook. Maar ik geloof wel echt, en dat is dan ook wel een van mijn krachten, dat kwetsbaarheid kracht is. En dat juist daardoor je zoveel meer mensen bereikt en tot steun kan zijn voor andere vrouwen. Ja, mooi. Dankjewel, Esther. Hele mooie nacht gewenst. En veel liefde en sterkte voor in de toekomst. Dankjewel. Jij ook bedankt. Ja, en mijn dank gaat uit naar Nawasira voor deze mooie inkijk en voor de verhalen die je deze nacht hebt verzameld tijdens de Nacht tegen Seksueel Geweld. En vooral ook grote dank aan alle sprekers, waaronder Esther die net hoorde, dat zij zo openhartig hun verhaal bij ons in de uitzending wilden delen. Mocht je zelf seksueel geweld hebben meegemaakt, dan kan je gratis en anoniem bellen of chatten met Centrum Seksueel Geweld. Zij zijn telefonisch te bereiken via 0800 0188. Of je kan hen via de chat benaderen via centrumseksueelgeweld.nl. Het blijft een lekkere plaat. Je hoorde No Scrubs van TLC hier bij De Nacht is Zwart. De Nacht is Zwart. Laura Sira van Sluis en Lara Lauwigi. De huidige hiphopcultuur zou niet zijn wat die nu is zonder The Last Poets. Een groep activistische mannen die eind jaren 60 tijdens de Civil Rights Movement in de Verenigde Staten dichterschap een nieuwe betekenis gaven. De voorstelling The Last Poet, enkelvoud, vertelt het verhaal van één van de meest spraakmakende leden van dit gezelschap, Umar bin Hassan. Om meer over hem en deze voorstelling te weten te komen, heb ik regisseur Nita Kersten aan de telefoon. Goedemorgen, Nita. Goedemorgen. Wie waren de Last Poets? Laten we daar maar eens even mee beginnen. Nou, je gaf eigenlijk al een hele mooie introductie. De Last Poets zijn een collectief van dichters. Die zijn opgericht in 1968 op de verjaardag van Malcolm X in het Mount Morris Park op straat, dus in Harlem, New York. Ja. En zij worden eigenlijk wel gezien als de grondleggers van wat later spoken word en hip-hop is geworden. Kijk. En ze hebben uit verschillende groepen bestaan. Dus er zijn soms mensen aangesloten en soms weer mensen vertrokken. En eigenlijk tot nu maken ze nog dichtwerk. Ja, ja, want zijn ze allemaal nog in leven, de leden van The Last Poets? Er is helaas onlangs, ik denk ongeveer een maand geleden, één dichter overleden, Gillan Kane, die in Amsterdam woonde, maar ook al wel heel lang de groep had verlaten. Maar hij was wel een van de oorspronkelijke dichters. Ja, ja, en je zegt ze hebben een grote voetafdruk achtergelaten in die hiphopcultuur en ook in de spoken word scene. Hoe deden ze dat? Hoe ze dat deden, door gewoon echt ontzettend goed werk te maken. Als je het nu luistert, je kan het gewoon nog luisteren op Spotify. Dan ja, wat mensen ook vaak zeggen is van het voelt zo tijdloos aan. Het is net alsof het nog steeds nu gemaakt zou kunnen zijn. Ja. Het is gewoon ontzettend goed, zit goed in elkaar en heeft een fantastische groove en flow. Dus ik denk dat ze daarmee gewoon een enorme indruk hebben gemaakt, ook op de rappers die daarna kwamen. Die hen ook altijd heel veel credits hebben gegeven en hebben gesampled in hun werk, waardoor hun stemmen eigenlijk altijd in leven zijn gebleven. Ja, mooi hoe dat werkt, hè, die hip-hop scene. Dat iedereen zo elkaar ondersteunt en steunt en van elkaars werk gebruik maakt, maar dat dan wel netjes vermeldt altijd. Dat vind ik heel tof. Ja. Ja, zeker. Ja. Nou leefden de mannen van The Last Poets in een roerige tijd toen zij net opkwamen. Hè? Het was de tijd van de Civil Rights Movement. Hoe zou je de samenleving in de Verenigde Staten op dat moment willen omschrijven? Ja, nou goed, ik was daar natuurlijk zelf niet bij. Nee, maar daar was jij niet bij? Nou, ik heb natuurlijk wel me in verdiept en over gelezen. En je moet je voorstellen dat de segregatie is eigenlijk pas in 1964 afgeschaft officieel. Dus dat is de Civil Rights Act. Op het moment dat zij de groep oprichten, dat is pas een paar jaartjes daarna. Dus de samenleving is nog heel gescheiden. En ik denk dat het racisme nog heel rauw en aan de oppervlakte aanwezig is. Ja, dat is niet iets wat zo 1, 2, 3 verdwijnt natuurlijk in de maatschappij. Zeker niet. Het is er natuurlijk nog steeds. Maar ik denk in die tijd ook nog op een hele rauwe manier. Heel hard en heel erg aan de oppervlakte. Ik denk wat zij hebben gedaan is vooral stem geven aan die beweging. En ik denk dat zij de geestelijke munitie verzorgden waren voor die beweging van toen. Ja, geestelijke munitie. Dat vind ik mooi dat je dat zo zegt. Ja, ja, als je naar hun werk luistert, het is enorm activistisch en aanmoedigend. Maar wat ook wel bijzonder is aan hun werk is dat ze ook hun eigen gemeenschap soms ook wel kritisch durven aanspreken. Of in ieder geval het is heel interessant. Dus luister ernaar. Ja, ja. Nou gaat de voorstelling The Last Poet over een van de leden van deze groep, over Umar bin Hassan. Waarom moest er nou over hem een voorstelling komen? Nou ja, het boek is. De voorstelling is geïnspireerd op het boek De Laatste Dichters van Christine Otte. Mm-hmm. Dat boek is inmiddels 20 jaar geleden uitgekomen. Ja. En dat is een Nederlandse schrijfster die destijds ook gefascineerd raakte door hun werk. Naar New York is gereisd, met hen heeft kennis gemaakt. Ze dacht eigenlijk, ik ga een artikel schrijven, maar dat werd een boek. Eigenlijk een boek, omdat ze ja, heel erg gefascineerd raakte. En ja, in dat boek schetst zij eigenlijk de levens van een aantal leden. Maar geeft ze ook al wel veel ruimte aan het leven van Omar bin Hassan. Dus het is ook het leven waar we gewoon het meest van wisten. Maar ik vind ook zijn leven heel bijzonder. Hij legt eigenlijk de langste weg af van alle dichters om een dichter te kunnen worden. Mm-hmm. Hij groeit op in een industriestadje waar eigenlijk alleen rubberfabrieken staan en de meeste jonge mannen van kleur daar in de fabriek terechtkomen. En wat ook bijzonder aan hem is, als kind heeft hij heel erg veel moeite met praten. Hij komt eigenlijk niet tot woorden. Duurt tot hij een jaar of 7, 8 is voordat hij überhaupt begint te spreken. Oh jeetje. En hij komt eigenlijk pas tot woorden als hij schoenen gaat poetsen op straat met zijn shoeshine kit. En dan moet je natuurlijk om geld bij te verdienen. En dan moet je natuurlijk om de aandacht te krijgen van potentiële klanten op straat, moet je lawaai maken. Dus daar werden liedjes gezongen. En juist door dat zingen begonnen die woorden eindelijk te stromen en ontdekte hij ook het rijmen. Ja, en werd hij dus een begenadigde dichter? Ja, dus dat een kind dat eerst misschien wel stil wordt van de wereld om hem heen, uiteindelijk taal zijn grootste wapen wordt, dat vond ik een heel bijzonder levensverhaal waarin veel ontwikkeling plaatsvindt. Dus ja, heel geschikt ook om een voorstelling van te maken. Ja, zeker. Ja, en hoe komt hij dan uiteindelijk bij The Last Poets terecht? Want je zegt, hij is niet in New York opgegroeid. Nee, ja, zij komen een keertje optreden op een universiteit bij hem in de buurt, in Cleveland. Mm-hmm. Waar de gemeenschap bij elkaar komt. Je hebt dan de Nation of Islam en die organiseren allemaal bijeenkomsten. En daar komen zij optreden. Dus de groep bestaat al als hij erbij komt. En hij ziet dat als jonge man en hij raakt eigenlijk helemaal begeesterd erdoor en geïnspireerd en weet, dit is het. Dit is wat ik moet doen. En hij verkoopt dan de platenspeler van zijn zusje. Oeh. Die gejat heeft, dus het is niet de beste daad uit zijn leven. Maar goed, ik geloof dat hij het goed heeft kunnen maken. Van dat geld koopt hij een ticket naar New York en hij gaat gewoon. Hij heeft een adres kunnen aftroggelen van waar ze zitten. En hij gaat erheen en hij meldt zich en hij doet auditie. En dat schijnt niet de beste auditie geweest te zijn, maar ze waren toch wel overtuigd. Dus vanaf dat moment hoort hij bij de Les Poets. Ja, nou, dat is inderdaad. Het klinkt al helemaal filmisch als jij het zo vertelt, Nita. Ja, je zou er zeker ook een goede film van kunnen maken, volgens mij. Ja, absoluut. Ja, dat denk ik ook wel. Dat denk ik zeker. Jij was dus zelf al wel bekend met The Last Poets. Of is dat een understatement als ik dat zeg? Nou, nee, dat is geen understatement. Het is niet alsof ik mijn hele leven al helemaal bezeten ben. Maar ik kende het werk gewoon. En dat kwam vooral ook door mijn werk als regisseur. En ik heb vaak me wel bewogen, een beetje in de spoken word scene. Daar veel eindregies gedaan voor spoken word artiesten. Mm-hmm. En daar is de groep natuurlijk een bekend fenomeen. En toen ik net theater begon te maken, had je het MC-theater. En die hebben het stuk ook al eens opgevoerd in 2005. Okay. Eigenlijk vlak na het verschijnen van het boek. Dus dat was toen mijn wereld. En toen ik net bij Toneelschuurproducties, daar waar de voorstelling is gemaakt, aan het werk ging, werd mij gevraagd, wat is nou voor jou kanon? Of wat is voor jou repertoire? Dus wat zijn de grote verhalen die verteld moeten worden? En toen popte de Les Poets eigenlijk al heel snel bij mij op. Snap ik. En dan Ja, vanuit de gedachte, hoe kunnen we verder kijken dan de bekende verhalen die er al zijn? Dus de klassieke westerse kanon. Ja, ja. Dus jij voelde gelijk die noodzaak om hier wat mee te gaan doen. Ja, zeker ook echt vanwege de kwaliteit van de dichterschap. Weet je, wat mij betreft zijn ze als een Shakespeare. En zou dat veel meer gekend en gevierd moeten worden, zodat jonge mensen ook weten op welke schouders ze staan en waar hun spoken word vandaan komt. Want dat is ook eigenlijk het verdrietige van dat die geschiedenis niet goed erkend wordt en doorverteld. En hun dichterschap niet breed gevierd wordt, is dat jonge mensen van nu eigenlijk helemaal niet weten waar het vandaan komt, terwijl hip-hop een wereldwijd fenomeen is. Het is natuurlijk altijd belangrijk om te weten op wiens schouders je staat. Zeker, ja. Anders kan je niet groeien. En die erkenning vind ik ook belangrijk. Zeker, ja. Nou, ben jij zelf ook naar New York geweest om research te doen voor deze voorstelling? Hoe was het om daar te zijn? Dat was heel bijzonder. En dat heb ik gedaan met Maxine Palit de Jong. Mm-hmm. Zij heeft de tekst geschreven van het stuk. Dus we hebben de voorstelling ook wel echt samen gecreëerd. Ja. En natuurlijk met de acteurs, vijf te gekke acteurs. Alleen al daarom zou ik gaan. En alle andere mensen die betrokken zijn geweest. Maar we mochten naar New York. Dus dat was natuurlijk waanzinnig. Ik was daar ook nog nooit geweest. Dus, extra cadeautje kan ik me voorstellen dan. Ja, absoluut. Ik heb echt alleen maar met mijn hoofd in de lucht rondgelopen. Maar dat was natuurlijk om de Les Poets zelf te kunnen ontmoeten. Dat is ook gelukt. We hebben alleen uiteindelijk één dichter kunnen ontmoeten. Mm-hmm. En dat was helaas niet Umar Win Hassan. Oh, maar was dat dan niet juist heel jammer? Dat was zeker heel jammer, want we zouden hem treffen. Maar op het moment dat we daar waren, was hij ziek. Oh, en ja. Daardoor toch niet in New York ook. Maar we hebben hem wel telefonisch kunnen spreken. En we hebben een dag lang op de bank mogen zitten bij Abiodun Oyewole. Mm-hmm. Die ook wel echt een van de voornaamste dichters van de groep is. En hij kon ons ontzettend veel vertellen, ook over Umar. Ja, dus misschien heeft het uit ons uiteindelijk ook een soort dichterlijke vrijheid gegeven. In het schetsen van het leven van Umar. Dus we hebben daar wel echt heel veel geleerd en zijn met een hele volle rugzak teruggekomen. Kijk, dat is mooi en heel waardevol dat je dat dan ook met zo'n hele groep gaat doen, denk ik, voor het maakproces waar je dan daarna ingaat. Zeker. Ja, het was niet dat de hele groep mee was. Maar ik heb de reis was met Maxine, de schrijfster. Okay, ja. Maar het maakproces uiteindelijk natuurlijk. En dat vind ik gewoon fijn te benoemen. Omdat je maakt een voorstelling echt samen. Dus uiteindelijk. Het is echt teamwork. Het is teamwork, absoluut. Ja. Wat kunnen de bezoekers verwachten wanneer zij naar de voorstelling toe komen? Je kijkt echt naar die vijf acteurs die heel erg vanuit het nu vertrekken. Dus het verhaal begint ook met een, wat we noemen een proloog. Dus even een vooraf. Mm-hmm. Waarin gesproken wordt vanuit het hier en nu. En dan zie je ze eigenlijk dat hele leven reconstrueren. Dus de acteurs spelen ook allemaal verschillende rollen. Gewoon alle rollen die voorbij komen in dat leven van Umar. Daar stappen ze in en uit. Dus we hebben in het repetitieproces bijvoorbeeld het woord reconstructie heel vaak gebruikt. Dus je kijkt eigenlijk naar een reconstructie waarin de oudere Umar, gespeeld door Mike Libanon, die ook wel bekend is van Oogappels. Ja, fenomenale acteur vind ik dat. Fantastisch, ja. Je volgt eigenlijk, hij is de enige die hij heeft een beetje een soort vertellende functie eigenlijk. Dus hij leidt je door dat leven heen en blikt eigenlijk terug. Mm-hmm. Mooi. Ja. Mooi. En wat ik me afvroeg, Nita, is heeft Umar zelf de voorstelling gezien? Of hij weet er vanaf, denk ik, toch? Ja, hij weet er vanaf, maar hij heeft het niet gezien. En hij is helaas niet echt in goede conditie meer. Ook dat ziek zijn toen wij in New York waren, dat was geen goede voorbode eigenlijk. Oh, ja. Dus, maar we hopen het te gaan vertalen. En ja, we hebben ook bieren gezegd van zodra we het stuk af hebben, gaan we het vertalen. En dan willen we het heel graag aan jullie terug laten lezen en geven. En wie weet krijgt het ooit een Amerikaans staartje. Want het is wel wonderlijk dat, ja, dat die fascinatie voor de poets toch ook vooral hier in Europa is en in Nederland. En ja, in New York weten mensen wie ze zijn, maar ook daar zouden ze zeker meer gevierd mogen worden. Ja, ja, want dat is dan dus er nog niet van gekomen dat Omar zelf het stuk onder ogen heeft gekregen. Nee. Hij heeft het dus nog niet kunnen zien. Nee. Vind je het spannend? Tuurlijk, ja, dat zijn natuurlijk de fathers, de grandfathers van de hip-hop überhaupt. En je gaat toch met hun verhaal aan de haal. Ja. Maar we hebben het met echt heel veel liefde gedaan. Dus ik heb vertrouwen en goede hoop dat het goed zal vallen. Kijk, ja, je moet sowieso achter je eigen creatie staan, toch? Dat is wel handig. Ja, dat is wel praktisch. Ja. Wat hoop je dat de mensen meenemen wanneer ze deze voorstelling hebben gezien? Ik denk vooral ook echt, dit verhaal gaat natuurlijk ook echt over het vinden van je stem. Het gaat ook over kunstenaarschap. Mm-hmm. Het gebruiken van je stem, daar ook het lef voor vinden om je te laten horen. Ja. En dat is voor mij een hele belangrijke kern in de voorstelling van hoe vind je je eigen geluid en laat je horen en... Dat is ook waarom ik het heel passend vind om juist nu deze voorstelling weer te maken. Omdat er denk zo'n behoefte is aan... Er is behoefte aan activisme. We moeten ons laten horen in deze tijd. Want anders gaat de wereld er gewoon met ons vandoor. Ja. Dus, dat verwoord je dat netjes. Ja, en in je, dat verwoord ik nu misschien netjes, maar ik denk dat je dat soms in je poëzie ook heel luid mag laten klinken. Ja. Dus het is denk ik ook een aanmoediging voor een nieuwe generatie jonge mensen om zich geïnspireerd te voelen. Mm-hmm. En natuurlijk vooral ook gewoon kennis nemen van het dichtwerk van de poets. Want we hebben in de voorstelling ook echt een aantal van hun... van hun stukken verwerkt. Dus je leert ook echt hun werk kennen. Ja, mooi. Dus, het klinkt als een jouw poëtische ode aan de nieuwe generatie om vooral hun stem te laten horen. Dat klopt helemaal. Nou. Ik had het zo op de flyer moeten zetten. Nou, hadden we toch eerder moeten bellen, had ik je kunnen helpen erbij. Hadden we eerder moeten bellen, ja. Nita, tot slot, waar kunnen de mensen die nu luisteren de voorstelling nog gaan bekijken? Nou, we zijn al halverwege de tour, maar we gaan nog een paar mooie steden aandoen. Dus we spelen nog de komende week Den Haag en Rotterdam en Nijmegen, Delft en Bijlmerpark Theater samen nog in Amsterdam 2 dagen, 10 en 11 mei. Nog een keer in Den Haag en uiteindelijk eindigen we weer in Haarlem, waar de voorstelling bij de Schuur gemaakt is. Nou, mooi. Dus er zijn nog kansen. Genoeg kansen om deze mooie voorstelling The Last Poet te gaan zien. Dankjewel voor je tijd, regisseur Nita Kersten. Heel veel toi toi toi met de komende voorstellingen nog. En ik wens je nog een fijne zondag. Dankjewel voor het gesprek en een fijne zondag ook. Geen probleem. Je hoorde het, de voorstelling The Last Poet is tot en met 19 mei te zien in verschillende theaters in het land. Dus ga dat zien. Toch nog even tijd voor een woordkunstenaar van eigen bodem. Dit is Typhoon. Weet jij wat ik heb gezien? Zoveel gezichten, zoveel plekken, zoveel verdiend. Huizen zijn verwarmd, grachten zijn verlicht. Wij kijken naar morgen, altijd wat nieuws in zicht. Van de regen naar de zon. Van de hemel tot de grond. schepen voor het water van de regen naar de zon en andersom. Zo mooi, zo fris, zo schoon, zo ook precies het tegenovergestelde. Het land waar ik woon vecht voor een bestaande liefheb, waar alles duurder wordt maar ook weer ondersteund wordt als ik niets heb. Ons land, zo klein en de wereld ook, grenzen vervagen, macht overgedragen. Nederland is niet meer het centrum van de wereld, maar de wereld heeft ons nodig en wij haar. Land van verbonden en afspraken, allianties, actes, regels, verdragen. Groot in het voorlopen, een strategie, plek voor vrijheid, zoekers mentaal en fysiek. Joden, hugenoten, moslims, filosofen, oorlogsslachtoffers die aankomen per boot. Surinamers, Antilles, Turken, Marokkanen, Indo's en Polen. Het geeft ons kleur, het maakt ons groter. Zijn wij en waar staan we? De grote vraag maakte van handelaren wereldveroveraars. De ontdekking van de houtzaagmolen voor de scheepvaart maakte ons koning te water. Voor het graan, voor de specerijen. Bakhuizen vol, grachtenpanden, rederijen. We zagen zoveel, zijn zo groot, maar als het kantelt zien we massamoord, apartheid, slavernij en de slavenhandel. Zonder donker kan het licht zichzelf niet kennen. Vandaar de onwetendheid rond 5 december. De wereld draait door, we deinen mee, houden vast. Verandering is confronterend. Ik ervaar het elke dag, mijn land en mijn haven. Zelfs de wind zocht hier verkorting op stormachtige dagen. Wij wordt bepaald door waar we gaan, niet waar we waren. Hou de macht bij het volk en laat de angst varen. Typhoon met Van de Regen naar de Zon, die we speciaal draaiden naar aanleiding van het gesprek dat we net hadden met Nita Kersten over de voorstelling The Last Poet, die in het theater dus te zien is tot en met 19 mei. Mooie voorstelling, dus ga hem zeker bekijken. We zitten aan het einde van deze uitzending van De Nacht is Zwart. Tot zover dus deze uitzending. Mocht je een deel gemist hebben of niet kunnen wachten tot volgend weekend, dan kan je ons 24 uur per dag, 7 dagen per week terugluisteren via de Radio 1-app of onze eigen website www.omroepzwart.nl. En ook op de website van Radio 1 zijn we trouwens terug te beluisteren. Dus doe dat vooral als je net je radio aanzet en denkt, shit, ik heb het gemist, dan zijn we er gewoon voor je. Na het nieuws van 6 uur hoor je op deze zender een uur cultuur met Eva Koreman natuurlijk. Wordt ook vast weer een mooie uitzending. Volgende week zijn wij terug met De Nacht is Zwart op de vroege zondagochtend tussen 3 en 6. En dan zitten hier Ruben en Wafik om je gezelschap te houden in de nacht. Ik wens je voor nu een hele fijne zondag, een fantastische week. En vergeet niet, we zien elkaar. elkaar bij Omroep Zwart. NPO Radio 1.